بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير الا تعبدوا الا الله انني لكم منه نذير وبشير قرآن کریم از دا کولو دا پارا چکمی ضروری خبری وی ناغی یو خبر تعارف دا قرآن کریم قرآن کریم کم کتاب دے ناغی بیان مخیو سو اوز دویم خبره قرآن کریم سوئی نو قرآن کریم موضوع صدا موضوع دو قرآن کریم دو قرآن کریم مسئلہ و پی جندلشی بیا په هغه طریقه باندې قران کریم وویل شي نو باندې پوه شي چې قران کریم څه ویل غواړي او قران کریم د انسانیت اصلاح څنګه کوي دا څه نوی چې موضوع د قران معلومه نوی آیاتونه وای سبا یو ځای لار خلاصه سبل ځای لا پاته نه لګي د قران کریم د وایلو نهج او طریقه و معلومه نوی قرآن کریم ډیر اعلی کتاب دی په مخلوق کې د دې اولنې طالب اولنې متعلم جبرئیل علیه السلام هغه سره راوړو په انسانانو کې اولنې متعلم او جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا نبی علیہ الصلات والسلام معلم او استاد او نور اصحابان هغه متعلمین او طالبان او سلسله مون تر اور سیدلا نو قرآن کریم ذکر په صحیح طریقه باندې پکار ده چې موضوع معلومه شي چې د قرآن کریم موضوع صدا تاپ کې څه ده تکا من دین اسلام په جندل غواړو نو قرآن کریم منگ تستنگا خی او دا دین اسلام مقصد سده منگا قیده پی جندل غارو نو قرآن کریم منگ تا قیده خی نو سنگا خی نو قرآن کریم موضوع و مقصد اغه په جندل شي ځنه خلک قران کریم کې ساينس ګوري چې قران کریم ویني د ساينس کتاب دی ځان خلک قران کریم ته صرف د سیاست کتاب وایي ځان خلک قران کریم هغه ته د معاشیات کتاب وایي معیشت پکی ګوري چې قران کریم دی د معیشت کتاب دی قرآن کریم دے انسانیت دے اصلاح کتاب دے اور انسانیت اصلاح قرآن کریم سنگا کئی قرآن کریم ندام علم اول پکار دی انسانیت اصلاح دکائی نو دا قرآن کریم نزدکا اللہ تعالی سورة البقرہ کی فرمائی دی یو سل یو کم نوی آیات کی 189 وات البیوت من ابوابها کورونو تا د ورد غاړې راځي د ورد طرف نه د کور ته چې راځي نو بشام راځي وليس البر بانتا تل بيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من ابوابها ور با تا چه کور تا چه رازهی دا ور دا غاڑ رازهی دا شا دا غاڑ ما رازهی برحان الدین زرکشی رحمه اللہ تعالی البرحان کی ذکر کری باشر الامور من اجوه اللتی انبغی انتو باشرا ولا تاكسوا دا آیات نه قاعده جوړه کړې ده باشر الامور من وجوه التي ينبغي ان تباشر ولا تاكسوا کارونه چې کوي پاغه نه جو پاغه طریقې وکي شکم الى اللہ تعالیٰ کما طریقہ مقرر کرے دا اولتا کول مکوئی مولانا رومی تینام قائدہ جوڑا کرے دا مولانا رومی فرمائی اطلب الارزاق من اسبابها واتو البیوت من ابوابها اطلب الارزاق من اسبابها د رزق خپل ذریعہ وی او خپل یو سبب وی په هغه طریقه رزق ولټاو لکه کور ته راتلو د بار ور دی په دروازه باندې راځه بچانه ما راځه مې اورس ته جسمانی وی په پټی کې دې چرته کې چې کوم پټې وچوي نو پاره کې دې تخم نه ده غورځولې یا په شګو کې تخم نه غورځای یا په اوبو کې تخم نه غورځای د تخم د پاره خپل ځای پاره کې تخم کاری نورس ته جسمانی ډیران باندې چرتنی لگیا چه پاغی کسی کمدن و رزق و گوری دوشان تی رزق روحانی دی روحانی رزق دی ملاغی دا پارم خپل ذرائع دی و خپل اسباب دی تا ڈاکتر تا قرآن که دا ټیک تا غړې تعلیم کړه دے او قران نه دی وایلې نو هغه ځای تا تر روحاني رزق نه ملاويږي یو مبتدی او چیز دی هغه سره ته بیعت کوي مداغین اتا تا اسلام نه ملاويږي اسلام نه ملاويږي الله تعالی سیدل غواړي دا غیر پاره اتباع سنت ضروری ده په اتباع سنت باندې بارسي په بدعات باندې او په شرکیات باندې الله تعالی نارسي د انسانیت اصلاح غواړي غواړي الله قران را لګل دي او قران کریم نه د انسانیت اصلاح کا او چې په کومه طریقه باندې قران کریم د انسانیت اصلاح کوي په هغه طریقه باندې نو قران کریم نه اصلاح کا کتل کیا شي اول د خلق منزله سمای او دا غي عقیده خراب را دا واستایو غلطه طریقه وی کته ته د مور او پلار حقوق خای او دې غاړه ته دا غی ایمان خراب دی توحید نه ده زکړه عقیده نه ده زکړه تور ته الله د قانون مساله کای او هغه په لا اله الا الله نه پوئی اغه دا لوهیت نه پیژني نو دا واستاج کمندنو بیوقفتیاوی نو قران کریم نه نهج زکا طریقه قران کریم نه زکا نبی علیہ الصلات والسلام د خلقو د اصلاح کې حیران او پریشان قران کریم وای وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى او بیا مونږ دي ته حیران او پریشان په اسلام مخلوق کې دا وَوَجَدَكَ چې قرآن وایي دا زمونږه مطابق وایي دا الله نشه شي نور کیږي چې الله بیا ومومي خدا زمونږه سوچ مطابق وایي لکه یو سړی وي او د هغه نه څه شی روکوي ورپسې ګرځي لکه یو هوښیار سړی دی او هغه د ځمکې دپاره یو مصلح ګوري چې داسې کس ګورمه چې هغه په انسانیت دړمني هغه سره د انسانانو فکر وي او هغه سره د الله تعالی د رضا فکری الله سره تعلق برابر وي او مخلوق باندې دړمني داسې کس په اصلاح د مخلوق کولی شي هغه ګرځي دا غیر پاره یو کس تلاش کوي تلاش کوي یو کس را ګرځي دې چې یو کس دې لا ګورما چ هغه بیا بادشاہ کما چې تو ودا کار کوي چې خلق به سمای زګتا کې اهلیت شه نو دې دغه شانتي او تن ګوري نو لاړ شي کالج ته لاړ شي اول تکي फायदा نشي مدرسې ته لاړ شي ال تکي फायदा نشي خانقاه ته لاړ شي ال تکي फायदा نشي لوی مارکیت تا لاړ شي هلته کې پیدا نشي دارنګ دې ګرځي یو یونیورسيټي ته لاړ شي هلته کې داسې کس پیدا نکي ګرځي ګرځي ګرځي ګرځي چې دا به کم ځای کې پیدا کیږي ولکه دغه شانتي یو تن ګرځي د نبی علیہ السلام په دور کې د قیصر دربار لا لاړ د قیصر په فوجیانو کې او بادشاہانو کې داسې کس پیدا قیصر لاله الته پیدا نه تو هندستان تعالی الته پیدا نکو د یهودیانو مدرسې وی هغه کې وکړ الته फायदा نکو د عیسایانو خانقاهګان وی الته ګرځېدو الته फायदा نکو د یونان یونیورسټي وی د یونان ته کمندنو تعلیمی مرکزونو هغه لالاړو الته کې سنکو फायदा نکو نو دا سی کس چو ورته ملاو شو نو پا کم جای که ملاو شو پا مکه کی دا غار حرا پا سر بانده ورته ملاو شو چنو می محمد صلی اللہ علیہ دا دی وجه دا کم آنا خدا اللہ زمان پا ادبار ملی دی لکه یو اخیار تڑی ماری گرزی گرزی گرزی اس جای که اس تو پیدا نکی او دا مکی کی دا غر پا سر یو کس کی پیدا کی الله تعالی زکه وو وجدته کې راوړو چې په تعلیمي دنیا کې د محمد غونت انسان داغه په شانتي انسان نو هو وجد کله په راوړو زوال نه راوړو زوال یو دای چې راغه نه صحیح لار روکشي وي زین داوی چې چوک کې ولاړ وي چې په کومه لار لار سم چې په کومه لار لاړ شم نبی عليه الصلاه والسلام وی چې په سنه حج لاړ شم په کومه طریقه دا انسانان الله لراولما او یو بل سره یو ځای کما چې دوی یو بل تم نږدې شي او الله تم شي نږدې شي دا په کومه طریقه باندې کیږي وا وجد کظالن په دې کې ته حیران او پریشان دي پدی کی ته حیران او پریشان وی فوجد کا قوالن دا اصلاحی نظام چې الله تعالی راولیک نبی علیہ السلام لا غفران پیس یو فلسفہ و نشوا یو عالم ذکر کئی جو نکتہ و رو سیال نہ ہوا جو دانش و رو سے کھل نہ سکا ایک اشارے میں بتلائی وہ راز کالی کملی والے نے فلسفیانو نہ پاتے وا اگئی ماں تے اخوڑا اخیارانو نہ پاتے وا اگئی ماں تے اخوڑا آغا راز کمبلی والا فیو اشارہ کیوں خودو قوم اللیل ورد تیل القرآن اگئی دخل کو اسلام اگر دو قرآن کریم اصلاحی نصابو فدی طریقہ اوکا دو قرآن کریم نوے پاگا ناچ کئے چھے بکم طریقہ پیغمبر کڑے ہو ہوات البیوت من اموات چھے بکم طریقہ پیغمبر کڑے ہو امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرمائی لی جعل اللہ رسولہ موضع الابانة من کتابه جعل اللہ رسوله موضع الابانة من کتابه اللہ خپل پیغمبر اغل قرآن مجید اظہار زائی کرزاو لده چه قرآن مجید بانزان پو یکے او دو قرآن مجید نا طریقه د انقلاب معلومای او طریقه د اسلام معلومای راغې د پاره ضروری دی طریقه او نهج دچا د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبی علیہ الصلات والسلام طریقه اغول ضروری و د نبی علیہ الصلات والسلام په طریقه د قران کریم نه اصلاح وکا نو قرآن کریم تا بغوری دا پیغمبر علیہ السلام و السلام پا ناج باغ طریقہ بکار کئے نبی علیہ السلام تا اللہ تعالیٰ فرمائی ما کنتا تدریم الکتاب علی الایمان ولیکن جعلنا نورا تا تا ایمان تفصیل نو معلوم او تا تا کتاب نو معلوم ما کنتا تدریم الکتاب قانون د جوان سسیز دے ولل ایمان او نور ته د عقیدی بیان پتاوا چې دا خلق با الله سره څنګه او ځای کوما ولل ایمان نه احکام معلوم الکتاب او نه د ایمان تفصیل لتاسو معلوم چې الله منل په کومه طریقه دی سمانل پکار دی د خلق یو ځای باندې مرکز څنګه برابر کم بیا ورل قانون څنګه وی چې د ټول زړونو تکما یو کم ایمان هغه نقطې ته لکېږي چې پاګې باندې یو مرکز قائم کړی شي او پاګې د انسان ټول عملونو مې مدار وي بیا د سالم انسانیت هغه یو مرکز قائم کړی شي او د ټول انسانانو هغه یو مدار وي هغه ته ایمان ویل شي ایمان آغا نقطه دا آغا مرکز دی چه دی یو فرد اصلاح تکای کنا چه ده ده لاسونا ده ده خفی ده ده سترگی ده ده غوگونا ده ده مال ده ده معاش ده ده معاشرت طول چه کمدنو پاگی بانی ادری گی ده ده انسان ده اعمال با کستر بستر یا خدای زمانی که توبو توبی دادا اعمال من خوارو وارو اوس نکته نشتا مرکز یو نره ایمان نشتا دادا عمل دیو سجده کم زی لگئی دیو مال کم زی نگئی دیو مال کم زی که لگئی دد عمل خور دی دد عمل په یو مرکز برابر خور شو اوس مرکز برابر اول یو کده دی انسان دا بدن چې د سترګې په اکه مرکز استعمالیږي وګونه په اکه مرکز لاس او پم په اکه مرکز نو دا یو انسان دی دا انسان خور او انسان د زخ پی په یو طرف لې لاسونه په بل طرف تل سترګې په بل طرف لې مال دې چا په قانون غټو لګوې ده چا په قانون هیڅ پته نه لګې ده د خورو تا دې یو کو بل دې یو مرکز جوړ کو ایمان بیا دې ولې کتاب جوړ کو چې ستا احکام دادي ستا سجده و دې ایمان په قانون لګي ستا مال به پدی لګي ستا غټل به پدی وی ستا لگول با پدیوی ستا نکاب با پدیوی ستا طلاق با پدیوی نا دی انسان دا طول عملو نا دی سکر یاو کرل نبی علیہ السلام تا وی دا چلتا لہ نظر نا تا تا ماو خو نا دا یو دی برابر کو نوچی یو دی برابر کو اس طول انسانان اغیل مرکز یاو کا نو دا طول زلپ یاو دا یاو تالا او د ټولو د اعمالو لپاره قانون څنګه یو کړ دی ایمان پرانا کې نو د سالم انسانانو نو وجود شي فرد واحد کجسدن واحد نبی رسول الله ته وی دا فلسفه تعالی چلو دا هیڅ عالم تل نه ورته د نبی رسول الله نمخ کی قومي فلسفي وی د قوم د یو کولو طریقه وا و د سالم انسانیت د یو کولو طریقه نوا یا قوم عبد الله اوازو و یا ایها الناس عبدو اوازو دا आवाज نو دا فلسفه دا اچا تر مخ کې نوا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان سوره ال عمران یاد دتا اوسه خلاصو یاد درې مې سکه د تنظیم لپاره قوانين ذکر کړي اولنې قانون سره چې عقیده به د ټولو دا غو مرکز دی کنه عقیده به د ټولو صحیح یو وي دا ایمان دی ما كنت تدري مل کتاب ولل ایمان چې ایمان هغه نقطه وا د وحدت او د یووالي نو دا نبی عليه السلام ته اطاعت ادا نه و معلومه بیا دا یو په کوم قانون چلو دا تم سنو دغه مطلب دی تعلمنا الايمان ثم تعلمنا القران دا حدیث د دې لپاره استعمالول چې خلک د قران نه بنشي د دې مطلب د کلمۃ الحق اريد به الباطل کلمۃ الحق اريد به الباطل حدیث ابن ماجه دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام فرمایلی دي تعلمنا الايمان د جند ابن عبد الله روایت ته كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حذارى فتعلمنا الايمان قبل ان نتعلم القران ثم تعلمنا القران فزدنا به ايمانا جندب ابن عبد الله وي من غير النبي عليه السلام سرا الکان زوانا نحن فتيان حذارى كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فتیانون حضاویرا منگا دا نبی علیہ السلام سرا زوانانو ننگیالی علکانو فتعلمنا الایمان ناول منگ نکتہ دا وحدانیت او پیجندلا شدا زرب سبانی لگا والغواری فتعلمنا الایمان پاگی بانی چی منگ او بانلا شدا زائی دے او پدی زرب لگا والغواری نسمہ تعلم قبل ان نتعلم القران مخکد احکام الذکولنا د احکام الذکولنا مخک منغا ایمان تکو ذکو ثم تعلمنا القران بیا منغا قران ذکو نفذنا به ایمانا دا ابن ماجه مقدمه کړي شپیتم نمبر روایت ته شپیتم نمبر روایت ته داغی محشی چی کم دے داغی محشی امام سندی رحمه اللہ تعالی اغوی صحیحن رجالو ثقاتن روایت صحیح دے ہوئی او رجالو ثقاتن بے ایکی چی دا روایت ذکر کردے نو اغوی سر او خبر رکھئی وَإِنَّكُمْ الْيَوْمَ تَعَلَّمُونَ تعلمون القرآن قبل الإيمان شعب الإيمان کی بحقی وئی وئنن تاسو قرآن مخزہ کوئی او ایمان نے پیجن آئی نن تا تیزی تا ہوا ہے کہنا چسا منل پکار دی اپیزی اون روا چکم اپس سے قرآن یاد کر دے اگر تا ہوا ہے ایمان سا مطلب دے او دے ایمان مانست دا او سس منل پکار دی او سن سن منل پکار دی اپی جی دیتا لجواب در کی زن ایمان نه ذکر و قرآن ذکر حافظان و تمکس قرآن ایمانو خوایا کنا ایمان ذکرول دا الفاظو دا ذکرولو نسدی مخی دا الفاظو دا یادولو نسدی مخی فبیقی و سروی و اینکم الیوما تعلمون القرآن قبل الإيمان تاسنن قرآن زكوي ترجمه زكاي او ایمان دې تنه زکړي ترجمه هم زر زکړي او بیا هم مشرکی بیا هم مشرکی د قرآن مجید درس قوم کوي او درګه منجور به ونی درګاونه هم جارو کوي لوی مولا وزانته وي پیر سے بلانته وي او سه بهمانه اغه وای په قبر لارالم ځاکې دوی ځاکې دو قبر ځاکې دو دیو لګیای څه بلا بغړی اولی د قران ذکرې او ایمان نه ذکرې معلومات ذکرې معلومات ځان نه شه نور ځان نه شه نور ځان نه شه معلومات د قران احکامات د قران ځان نه شه وقیده عقیده و قرآن نزده کول اولنه سیزو سنن کبرا کی بحقی دی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ روایت ذکر کئی دی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ روایت ذکر کئی سنن کبرا کی شما دی ابن عمر نواو ریدل قاسم ابن عوف ہوئی ویما دی عبداللہ ابن عمر نواو ریدل شاقہ ہوئی لقد عشنا براتم من دارنا لقد عشنا براتم من دارنا منگا لگ وقت تیر کو واحدنا يؤتى الايمان قبل القران او منکی او سنچو راغب عقائد او ایمان د قران نمخ کی زکولو قران مجیدنا مخ واحدنا يؤتى الايمان دلب ور کول شو ایمان خودل و شدت ایمان قبل القران وتنزل سوره على محمد صلى الله عليه وسلم فنتعلم حلالها وحرامها وآمرها وزاجرها وما ينبغي أن يقف عنده منها كما تعلمون أنتم اليوم على القرآن ويبيا نبي عليه السلام معنى بسورة راتو من بذاغي حلال زكوال آرام بزكوال تاريكي حكم تلي زجر تلي داب من سكوال زكوال دا ومونگا لگیاو او زکاول بے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نووی سمع لقدر ایتو رجالا ابیام دا سی طالبان اولی دلو دا سی طالبان می اولی دل چه لقدر ایتو رجالا یؤتا احدهم القرآن قبل الایمان چه دیل قرآن ورکولی چه ایمان نا مخصی ایمان وطنی معلوم عقیدہ و تا نئی معلومہ او دے لکی آدھے تو قرآن مجید چے کم ننو ریسرچ کئی لگا سکئی قرآن کے دور سورتو ندی قرآن کے دمرا احکامات تی قرآن کے دورا حلال نی دورا حرام نی ایم اے پہ اوکو ایم پہ لے پہ کسکو اوکو خلا کہ دو قرآن دا عقیدی نسا ندے خبر ندے سکالرانو تو اوکو تو دا عقیدی ندے خبر تفسیر بیولی کو داخلی نا تو دادے قرآن وی او قرآن مجید ایمان پکی یوتا آدھوم القرآن قبل الایمان فیقرہو ما بین فاتحتی الى آخاتمتی وی دا فاتحین تر اخیر پوری ہوئی ما یدری ما امرہو ما آمرہو ولا زاجرہو د قران مجید امر نه پیژني زجر نه پیژني ولا ينبغي ان يقف عنده منه او په یو آیات قدري غنه چې زمانه سغوالي ایمان نشته فینصر هو نصر الدقل قران مجید داسې نولي داسې تسنس کوي لکه سل چې سره چې کمندونو دا بسکوري او دل چې کمندونو ولي راولي فینصر هو نصر الدقل ولی راولی وی پتراو کی تراو کی وی خلاک پتو تن لگی چرد امر کم دے و زجر کم دے داغی عقیدہ و تن دے معلوم داغی ایمان و تن دے معلوم دا حدیث دا مطلب دے دا مطلب دے دا حدیث دا قرآن کریم علم احکامات رستو دی عقیدہ صدا مخیر عقیدہ مخیر نبی علیہ السلام ته وی تا ته دا پتہ نو وا الله رب العزت قران رنا کو ک ایمانو نو بچا زکیدو او قران زکیدو کا احکامات دو قران نه زکیدل دانو چگینینو قران مجید ما آیا او ایمان زکاو هو مطلب داو چې ایمان زکړه د قران کې دا مخ کې وا او د احکامات زکړه سوا دا الفاظ و ذکره دا معنی و ذکره دا رست دا او عقیده سدا مخیر او دا قرآن برنا کی دا قرآن کریم برنا کی نو اللہ تعالی دا دا انسانیت دا اصلاح دا پار راو لگو دا انسانان بسنگ سمیگی دا دا مرکز بسوی نو اللہ رب العزت ایمانم فدیخو او احکامات هم په دې خول د انسانیت اصلاح دا قرآن کریم مرکزی خبره ده خو د قرآن کریم موضوع سوا من خو مقصد د نزول ویلو لتخرج الناس من الظلمات الى النور تیارون رڼا ته وباسا خو اوس لکه څه شی ده تیارو رڼا څنګه ده پس طریقہ بس دا خدمت کا ہے پس طریقہ بیدا کئے ستا موضوع بسوی مرکز بسوی انسانان بسل راغنڈائے مدا قرآن کریم موضوع مقصد اغس شیرے زنو عالمانو آغی خوچ قرآن مجید تو قتل چھو قرآن مجید کی بلا علمو ندی بزرگونو سدی بکی مدا دے یو علم کتابا چیرے یو موضوع شی بس دیکھے چھے کمدن علوم متعدد دی نو بس موضوعگان متعدد دی ویردی من یو موضوع ویلے دویم زنو عالمان او فرمائل کابلگرام شیخ صاحب رحمه اللہ تعالی او فرمائل چه دو قرآن کریم اصل موضوع انسان دی اصل موضوع انسان دی امام اور انخلاب مولانا عبید اللہ سندی رحمه اللہ تعالی اغام فرمائی لی چه موضوع چه دا نو آغا انسان دی و انسان خود طب موضوع هم دا فلسفه چه دا نو دام دا انسان نباس تی چه دا انسان ابتدا سنگ شوی دا دستن دے جوڑ شوی دے دا فلسفه باس کی قرآن کریم دے انسان نباس کی کابلگرام شیخ صاحب رحمه اللہ تعالیٰ فرمائل من حیث السعادت والشقاوة طب تے نباس کی دے انسان نا دے حیثیت نا چھ دین ایک بختکی کی پسو بد بختکی کی پسو دے حیثیت دین ایک بختہ ہے و بد بختہ ہے نا او سندی رحمه اللہ تعالیٰ فرمائی انسان نباس کئی من حیث انہو مکلف بی احکام اللہ من حیث انہو عبد من حیث انہو عبد دے انسان نباس کئی دے دی حیثیتنا چه دے دا اللہ بندہ دے او دے مکلف تے دے مکلف تے رنبی آیاتون دا قرآن کریم چی راغلیو نفاغی کم انسان خودل دے اقرا بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق پاولنی تقریب کی خپل موضوع ته اشاره کړی دا اولنی تقریر کې خپل موضوع ته کومنه اشاره کړی دا چې انسان عزتمن کیږي په سبا نه انسان ته عزت په سمې لاويږي دا خو یو ویني نه پیدا دی من علق خدای چې عزت مومي نو اقرا او ترویلا په اقرا باندې و عزت مومي په تعلیم باندې چې دې تعلیم وکي تعلیم دې وکي هغه تعلیم چې داګه د رب سره رشتہ وي رب سره رشتہ وي فلسفه دے انسان نباس کو چه دے سنگا پیدا شوئے دے او تیب تباس کو بے مرض او دے سقم نا قرآن تباس کئی دے دے سیت نا چه دا عبد دے دے انسان دری قسم جون وی یو ژوند دی د انسان یو قسم ژوند دی د حیواناتو لکه د ماشومانی ژوند کسو کته وای چې باچا کو دی او کورسای له لدر کو نو دا د خوخه ده او کنه دا تعفیر خوخه ده ها چاکلیت ته خوخته بینه چاکلیت ها لکه ده چه باچه کورسای بانه ده ما سکرده ورطوی که آغا سبق وای نو بادشاہ کی گی نو بادشاہی ده خوخه کده غزای کسی کمدن و لوبی ده خوخی دی پریدوار سبقون بادشاہی لوبی کوا دا ده انسان یو جون ده ده حیوانیت جون دویم کسم جوان دے دے دے انسانیت چھرے انسان دے نو دے لکا دوڑے خوری خو کولی خوری جامعہ گندی خو کولی گندی دکے لگ زوک جمال لے دبل غم و سرومی خپلے خوری بل بکیم ورکی نقل بکیم نے بل تو ګورل چل زګي دارده د انسانيت کار دی نور سيزونو جالو کې کینی هم کورونه جوړي ولکه انسان د خلکو ته کې کور جوړ کی نور سيزونه خوراکونه کوي ولکه انسان له کو فرق کی دغه ذوق جمال له دارده د انسانيت زندگی دا درین دا جوان دے دا عبدیت چھدے چھدے نرے یو طاقت دا لان دے دے دے بری دنیا کے سوپر پاور نرے دے دنیا کے دے سوپر پاور نرے دے بری دنیا کے محکوم نے عبد دے د دنبا د ددو زیموارو بارکی تپوس کی گی د دنبا د ددو زیموارو بارکی تپوس کی گی زیموارو بارکی و تپوس کی گی ندال زیمواری سری دیو سنگ آدا کئی سنگ بے آدا کئی او د دنه ورده تپوس کله کی او چې تپوس شي سچل وکي دا چې کم دنو عبدیت دا درما حیثیت چې ده نو قران کریم د دینه بحث کوي من هيث انه مکلف دې حیثیت نواس نه کوي چې خوراک چې ده لکه دا به زمیداری وکای او کو دکانداری بکای اوسه سره وای چیرې دا خو کتاب ته خلګره دکاندارې ترغیب پکې نشته اده زمیدارې ترغیب پکې نشته او دې کې چې کمندونو لگا دان دی ویلې چې لگا پس درې مرلې بلډینګ باندې سوره خرچ راځي دور خپل کتاب یو اپ کې نشته انجینیرینګ پکې دې سره د قران کار دغه کې چې کم د عادیت رنگ نه راغی تا ویلې ده بس دا کوم د خوراک کې چې کم عادیت ته نه راغی تا ویلې ده چې دا خورا دا مخرا نور چې ستنګه په چمچې کې خوري که په لاس باندې خوري خورا کپل سټیل په لوخي کې خچای کله خاور په لوخي کې اچای او کله عربو په شان دي چې کم دنو په پلاستیکي در سخان سکے وارچه پس اوسه چیرې دي چې وګوره د مجمیو د ټری تذکره په کې نشته چې لکه ټری راوړا دا په کې نشته بوتل غریب دا خو د لوخو کتاب نه او سیکنار نه نه دی چې دا تاسو د کمندونو د لوخو چلخې یو د سالن په کولو چلخې چاول به تړکا لګای او بیا ورپسې چې په خواره چای دا چل خو تاسو دې نه تا ته وای بس دا غوخه خورا دا مخورا اوس څنګه خوري څنګه نو خوري ته ځاکار دی که یا شای از الله که توقع که از الله که فرقای از الله ستا خوخه دا که ایک بچه خوری ستا خوخه دا جو جو روا اکا یو شوری یو وقت کلا کسو کی شوروا بلاشه او کریچا یه زان لا پسیخانو کی ریتا استاف و خدا خلک خوری بدا و حوز دا عبدیت رنگ سره دا قرآن کار دی نو انسان موضوع دا من حیث انه مکلف او دا روح طرف تے من حیث انه عبد من حیث سعادت و شقاو دے حیثیت را سعادت و شقاوت نا خو انسان آغا چه کمدنو ماوی دا آغا چه کم جندو ندی نو دے حیوانیت جانبنا دارنگی دے انسانیت جانبنا بلکہ دے روحانیت جانب او دا عبدیت تشے انسان دا غا دے دا غا دے انسانو اصل دا آغا طرف تے نا چه کمدنو باز تی باز دا آغی نا کئی خو د انسان سعادت او شقاوت د انسان عبدیت دا غی مدار په دی باندې دی چې د الله او بیجنی مزن عالمان ویل دي چې د قران کریم موضوع دا ذات د الله تعالی لاجل ان یعرف و یعبد د قران کریم موضوع دا ذات باری تعالی لأجل ان یعرف و یعبد دا دی حیثیتنا چرا ذات دا اللہ او پی جندلشی و عبادت اکلیشی قرآن کریم موضوع دا دا چرا اللہ رب العزت او پی جندلشی او دا اللہ رب العزت عبادت اکلیشی بس دا ام انسان سر تعلق انسان شوا و انسان دی اللہ او پیجنی او دا اللہ عبادت تیس کی دا اللہ عبادت تیو کی دا باسو نکول چلکا انسان ٹولو مرسور دے دے سنگا جوڑ شو او دا اول کس کم یو سنگا را گئے دا ٹول خبری دیتا چه کم دنو دا ماضی دا ماضی دا انسان غیر اختیاری دا ماضی دا انسان سشے دا غیر اختیاری انسان اختیار کے حال لے استقبال صرف فکر پکار دے صرف نور غرض پہ اختیار کی استقبال فکر کولے شی خلقہ دے دنو دے مکلف پچا دے پحال تدی و جنام تعلیم المتعلم کی لکلی دی اولانے خبرہ کے وی افضل العلم علم الحال افضل العلم علم الحال افضل علم چی دے ناغ علم دا حال لے لیکن اقبال ویلو خیرت مندو سے پوچھو کہ میری ابتدا کیا ہے کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے خیرت مندو سے پوچھو کہ میری ابتدا کیا ہے پی فلسفیان دا خبری کئی کہ زمان ابتدا سنگو شوا دیس روی زمان کار نشتا کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں کہ میری انتہا کیا ہے ما سر فلال دی فکر دے چھ زواب کی گی سو ما سر دخل استقبال فکر دے چھ ما سر بکی گی سو زد دی فکر نا ما زی فکر تا ازگار نہیں آن انسان پہ اختیار کے ندا تو چھ انسان سو کو پی جنی اللہ تعالیٰ سکی او پی جنی حسنگ ہے او پی جنی سوک لگیاو چاوے اللہ دو سرو دے او کل سپینو دے چاہ تپوس کووی دا اللہ نا سب سدے اللہ دے کبھی قبیلی ندے اگئی اللہ پزان قیاس کو نو قرآن کریم جواب ورکو اللہ احد اللہ صامد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد دا اللہ پا بارکی چسی اشکالات راتل لاغی جو ابو نو سورة الاخلاص تکلو قرآن کریم دا اللہ معرفت راولی چا اللہ او پیجنی او بیا دا اللہ دا پیجنگلو حق ادا کے عبادت دا دی مسلی اجمالی نم دے التوحید چې الله او پی جندل شي او دا هغه پی جندلو حق تکړي شي ادا کړي شي نو د دې لړنوم د توحید چې توحید او قران کریم موضوع او قران کریم ټاپک د قران کریم مقصود بل بحث هغه مسله توحید مسله توحید قران کریم دا مسله وای لوی ظلمت او لوی تیار دادا چې او سړی خپل خالق نه پیژني ډیر رڼاګانی او ډیر تعلیمونه وی او ډیر علمونه وی خو چې او سړی څوک نه پیژني الله تعالی نه پیژني نو لکه په مکمل په تیار کې وې اصل علم اغا معرفت الہی اللہ رب العزت پی جندل دا اللہ رب العزت دا پی جندلو اصطلاحی نم دا علمانو پا نزوان نی اغر توحید اغر توحید دا قرآن کریم پا مختلفو طریقو بانے ذکر کئی چو قرآن کریم دیل راغل دے او دا دا قرآن کریم مرکزی مسئلہ دا سورۃ ہود دویم آیات کی ہوئی کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر دلوی شان والا کتاب کلک دی آیاتنا دد اب یادام ورچ بالکل واضح دی پکما مسئلہ کلکتی او پکما مسئلہ واضح دی اللہ تعبدو الا اللہ فدی مسلک لگتی او فدی مسلس دی احکمت آیاتو سم فصلت بی اللہ تعبدو الا ایا کلگتی آیاتو نددو طول آیاتو نے محکم دی طول آیاتو نے واضح دی پکو مسلبان دی فدی مسلبان دی اللہ تعبدو الا اللہ چه عبادت بن کوئی مگر دے او اللہ عبادت مینی تو ہوئی یاری تو ہوئی تمی تو ہوئی نو مینی یارا تما داد آغا چانے کی گی چو سو پیجندلے جی چه وی پیجنے نو یارا باتی اومو کی چه وی پیجنے نو مینی بواسر اومو کی چه وی پیجنے نو تما باتینا چه پیجندل نوی نو نتینا یریگی نتینا تمکی نو علی عزت کی احترام کی لن چه وی پیجنی نو احترام بے ہوگی چه وی پیجنی نو اطاعت پے ہوگی چه نی پیجنی نو دستشی احترام کی چه نی پیجنی نو دستشی اطاعت کی ندی و جنا نبی علیہ السلام فرمائیلو انا اعلمکم باللہ وَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ تاسو کې د ټولو نزيات چې پی جنم الله نزي پی جنم نبی رسول الله ډیر ز پی جنم وعالم عالمکم بالله واخشاکم لله او ټولو نډیر چې یری کی دا الله نن ستل سکیږم فتاسو کې د ټولو نزيات چې یری کی دا الله نن غسوخته علم سشو زیاد شو نا اللہ و تعالی پی جنگلو سشو جل اللہ پی جنگلو زیاد شو عبادت سشو حشیت سشو قرآن دیل راغلے دے اللہ تعبدو الا اللہ کلو قرآن تعبیر بل شانتیو کی لیکن امدہ سورت آیت نمبر 14 سوار لسمو فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ كَدَيْ سَاسُ خَبَرَهُنَ مَنَ اللَّهِ نو پدی یقین اوکی چه یقیناً دا قرآن نازل کشوه دے پا علم دا اللہ او نازل کشوه دے پدی خبروانی چه لا إله إلا هُو چنیشتر لائق دبندگی بیدی اللہ نا فلا اله الا هو دا څه شوی دی دارنګي سورۃ الانام آیت نمبر 106 یوصل شپغم اتبع ما اوحیا الیک من ربک لا اله الا هو اتبع ما اوحیا الیک من ربک لا اله الا هو روان شاتا بدایو کداگی چوئی کول شی تا تا تا تا وئی کول شی اکو مسلرا چه تا تا وئی کول شی اغا دادا چه لا اله الا هو اما اوحیا سشده اغا دے لا اله الا هو دارین سورت ابراہیم اخیری آیات باؤن سورت ابراہیم باؤن هذا بلاغ للناس ولینذروا به ولیعلموا انما هو اله واحد دیل نازل شده چه دی پوئی چی چه انما هو اله دی مسئلی لنازل شده انما هو اله واحد چه یقیناً اله یو دی نو قرآن کریم دیل اراغلیو حافظ ابن قیم ذکر کردی رحمه اللہ تعالی مدارج کی مدارج السالکین کی اغوی وی بل نقول قولا کلیا ان کل آیت فی القرآن فهی متضمنت للتوحید شاہدت بی دائیت الیہ وی منگا یو خبرک اکلاکا چانا کل آیت فی القرآن فایی متضمنت للتوحید تو قرآن مجید ہر آیت کی توحید شاہدتم به داعیت الیہ قرآن مجید ہر آیت فتوحید گواہی ورگئی او توحید طرف تدعوت ورگئی توحید طرف تصور کی شاہدتم به داعیت الیہ مولا علی قاری شرف اکبر کے ذکر کی شرف اکبر کی القرآن کله فی التوحید وحقوق اہلہ وصنائہم وفی شان ذم الشرک وحقوق اہلہ وجزائہم قرآن کریم طول چھدے ہا توحید بارک راغلے وحقوق اہلہ او دا توحید منن کو سموارہ ذکر کئی وصنائہم او دا غی صفتون کئی وفی شان ذم الشرک دا شرک بد بیانی وحقوق اہلہ او دا مشرکان و نافرمانی وجزائہم او داغی سزا بیانے مرقات کیم ذکر کری دی ملا علی قاری رحمہ اللہ چین القرآن ما انزل الا لتقریر التوحید ان القرآن ما انزل الا لتقریر التوحید قرآن کریم توحید لرا غلے دے تو قرآن کریم مرکزی مسئلہ چه طول آیاتون داغی خدمت کی آغل توحید آغل توحید نیلویس رحمه اللہ تعالی آغی و فرمائے وی دا قرآن کریم موضوع دا التوحید و ما یتبعه التوحید و ما یتبعه توحید او د توحید خدمتگاران توحید او د توحید توابع چې کوم د توحید تابع دي دا د قران موضوع ده قرآن کریم موضوع ده. انبیاء کرامو د ټولو انبیاء کرامو مینس کې اتفاقی مسئلی چه ده طولو انبیاو اتفاقی وی آغا مسئلی قرآنم بیانی زنی وقتی طور اختلافاتی اغی اختلافات نوی داغیم اصل سوی یو اصل یوی خداغی شکل وقتی طور بدل شوی لکه ده ار ڈاکتر مقصد دا دی چې مریض ته صحت نصیب شي مریض ته صحت نصیب شي څه نصیب شي نو طبيبان حکیمان په یو طریقه کار کوي هیموپاته کواله په بل طریقه کوي ډاکټرانه په بل طریقه باندې کوي خو ټول مقصد دا دی چې صحت شي د ټول انبیاء کرامو مقصد او اصلاح د مخلوق اصلاح د مخلوق بیا دا غیزنی اصول او قواعد دا د ټول انبیاء یو د ټول پیغمبرانو یو وقتی طور د علاج په طور مریضان مختلفو نو احکامات مختلف را احکامات مختلف رالل هغه داغه وخت ته پوری وو بس بیا ختم شو بیا ختم شو نبی علیہ الصلات والسلام حدیث مبارک نبی علیہ السلام فرمایلیو الانبیاء اخوتن لعلات انبیاء کرام علاتی رو ندی امہاتهم شتا و دینهم واحد فروع کې لږ فرق سکید راته خود ټول دین سو یو ان هذه امتکم امته واحد د ټول چې کمنو اصول یو هغه اتفاقی خبره هغه غلط چوینو اتوی اته غلط خبرې دي دا د ټول انبیاء اتفاقی وی قران کریم هغه مسلې بیانوي دا توحید او د توحید ثواب لري توحید له دلیل بکار دی د دلیل وحیدا توحید له استاد بکار دی نو استاد پیغمبر دی د توحید د نتیجې رس بکار را چې څوک اومني او څوک ونه مني دا غي ورس پکار ده نو قیامت څلور خبرې لاړې دا توحید خوراول پکار دي او بادشاہ کول پکار دي نو جهاد شو جهاد لا مال لګول پکار دي نو انفاق شو دې ته یو کېدل پکار دي تنظیم شو د یو بل د آداب او خیال ساتل پکار دي نو آداب نو سلور دا نور شوي دا د هر پیغمبر دا مسلې بیان کړي هر پیغمبر پیغمبر به توحید بیانو حواله به وحی وا حواله به سبب استاد پیغمبرو فتقوا الله واطيعون او دا قیامت مسئلہ هر پیغمبر بیانوالا دا سلور مسئلی دیتا سوابقوی اصول مهمہ اصول هر پیغمبر دا توحید دا قرآن و محنت کرده دا غف دور کی چکم جہادو مغای کرده کلسانیو او کسنانیو و جهاد کړه دې هر پیغمبر دې انفاق وایي دې یا غریب لور کول یا اور سیزل خو انفاق پکې وو هر پیغمبر ملګری یو کړی دي شړلې دې وما انا بطارد المؤمنين تو تنظیمو هر پیغمبر ته د آداب ویل شوی دی آداب دارستانی څلور جهاد انفاق تنظیم آداب دیتا لواحق وی لواحق اصول ممدہ مدد کون کی مسئلے مدد کون کی مسئلے دے سلور تعلق دے ایمان سر لرو او دے سلور تعلق دے عمل سر لرو سلور ایمانو او سلور سشو عمل عملو نو اتا مسئلے شوی دا جے مسئلے توحید لا الہ الا اللہ دا زدکا دو وحی پا حوالہ باندے دو صداقت الكتاب دو پیغمبر پا تعلیم امانا دو صداقت الرسول مسئلہ رسالت قیامت کی وی عزتمن شے دو مسئلہ سسوا قیام دا سلور وارا مسئلی پا دنیا خواری کا دعوت کو چلاوا خواری کا دا مسئلی دا مسئلی خواری کا دیتا وی لکی گی جہاد سو تو دا مسئلی چی دا جہاد دا دیتا پارا مال اولا گا و خر چکا انفاق تششو دیتا یو شئی متفق و متحد شئی تنزیل دا یو بل خیال ساتین و آداب دا آداب و خیال ساتا چه تنظیم مضبوط وی دا بیت المال با مضبوطی چه بیت المال کلب کی نو جہاد با کولشی جہاد بغیر دا یقین دا آخرت نکی گی جہاد بغیر دا یقین دا آخرت نکی گی دا آخرت یقین مضبوط ساتا دا پیغمبر مرستا ہو کا دا قرآن پا وینا چه توحید ترقی ہو کی چه توحید سو کی ترقی کده دی غاڑی نوائی کده آ غاڑی نوائی دا بالکل یو بر سر مربوطی تڑلی وی چه دا اتم اصالی تزدکی نو دا سورتون ربط تازدکو دکا دعوی چی وی نو دا دی اتم اصالو نا یو مسالوی اس کا توحید پسی اصی لگ بیسالو کا توحید پسی قیامت را گئی لکه یو آیات کی توحید تے او بل آیات کی سرے قیامت نوربت دکا کنا دا توحید تے پا قیامت کے توخہ دا قیامت کے بغیر دین کامیابی یو آیات کی توحید تے بل آیات کی تنظیم را گئی یا مخ کی تنظیم او بل آیات کی سر آ گئی توحید را گئی اشارہ دی تا چې تنظیم دی مسئلے له جوړول شي د توحید مسئلے د پاره یو شی متفق او متحد شي یو آیات کې توحید راغی بل آیات کې جهاد راغی اشارہ دی تا ربط آسان چې د توحید د مسئلے د پاره سو کوي یو طرف آیات کې راغی د قران کریم ترغیب راغی بل طرف تا توحید را گئے ربط آسان دے دا قرآن کریم دا مسئلہ گئی یہ مخ کے دغر آگے توحید را گئے رسط قرآن را گئے اشارہ دا چھ دا توحید دا پیغمبر دا زان دا لوئی دا دی قرآن پا حوالہ بے لکی دی قرآن پا حوالہ بے لکی گی لگون تا کہ تدبر سرا کردی مسئلو پا حقیقت تا پوئے شوئے نو تا توا پر ربط کسی اشکال نوی پر ربط کسی اشکال نوی ند سورتونو پر ربط کی آیاتونو کی با لگ لگ رازی زکا کلو آیات کی توحید ورپسی با زجری ورپسی با دلیلی وچی آغا من بلا مسئلہ ہو آئیو چی قرآن کریم بلا مسئلہ سنگا کئی چی آغا باس من زدکو وزا آیاتونو ربط پا محل شیم بیاوت اشکال نوی خلکا زوتول کنزل دا وکول غاڑی لگ لکا چه زود خوشی کنا چه یاد چیرو علاو پتا لگی بیا وتا ته مثلا ني کو اصول له یاد کړل نو لکه درس کې وتا ته کچا ډایرک کې نه ولي چیر دا ایتونه دی او تنن راغله زمون کلی ته نسوغه درس وکا او تا ته باندې اشکال ني خو چې اصول له یاد دي اس مثلا هم درته ني خو چې تا یاد کړی وی لګه یاد کړی دی نه اخوا خلق لیونیو سبقونه به یادول میموری کارڈ نو کنه دا غی میموری کو دل توا او اوس میموری سکی دا موبایل میموری انگلیش کی مضبوط ہوئی کنه نو اوس میموری کارڈ ټول پس کی دے موبایل کے پروت تے لیپ ٹاپ کے پروت تے وی دس دانوی جستا میموری سورا دا وی دا موبایل میموری دی سورا دا موبایل کی دی سورا مازغری ہوئی کنه سورا ہارڈ ڈسک تے دے سورا دے سو کوئی سل جریبا دے ہو سو کوئی یو نیم سل جریبا دے ہو سو کوئی دری سوا جریبا دے جیبو ندی که جریبو ندی خوششی دی نو نو خبر ادا دا چه دا دی میمورای که که خود الگواری قویلی کی آو بیادا نروک شو یاد کڑی دی نی نو لکا لکلو سارا یاد اول ضروری دی دا لکل دی دا پار دی چه زمان یادولو ما تسشی آسان شی او بیا ته درس هغه حالات شي رایات شي بلغه وخت کې ورته اساني کې لگا او کیا کړی ویني او لیکلی دي او بیا سیبوي وي نحوي قائدي لیکلی ځان سره امام سیبوي نه نو طالب ور سره ځان سره خپل ډوډۍ هم ګرځول لگا لگا نو سره ډوډۍ به سره راغه به هغه سره تړلې و نو سیباني بوې لګېدلې نو د سیبوي هغه تیلائی چوا چه کما شاپر ہوا نایی که دوڑای موا او داغا پا که کافی مپرد آوا او دوڑای دا پارا داغا تختو لی دا آغا تیلائی ایسا کڑی دا اتو شدان ایسا کڑی دے تختاو لی دے نبیا و سیبوی بی ری زمائلم سپی وڑی دے زمائلم و سپی وڑو نبیای ویلیو وی زبا بیال لکل نو کم زبا تش یادا والکوما تش سبا کم یادول وکوما نو یادول چه کم دنو ضروری چیز ده نمگ ده مشارانو یولی شاگر تیر شوه ده ده کنر شیخ جمیل الرحمن صاحب رحمه اللہ تعالی ناغا لکزان لقرآن مجید لیکلیو قرآن مجید زان لسکڑو لیکلیو زان لقرآن مجید ناغا کنر کی وسینی نو بسین بانی پوری وقت جاتا کشتای که پوری غاڑی تا درس کاؤ نو چې د کیشته وکاله کله داسې داسې شي حال دا شی نه قرآن مجید د طرف نه ورزیدل د سین ته تللی دی نو چې بیا وته چا وی درس کوي د شیخ جمیل علم سین وړلې وي د شیخ جمیل علم سین وړلې ودانه چې بیا نه کافی سو کو تخته یو سوا چې زمایلې نه سکړه دی وړلې دا یا ډول چې کم نه نو دا ضروری دی تکرار دا ضروری دی چې تکرار کیږي نو بیا فائدې لګا بیا فائدې لیکل سړی ځان لو کی بیا مطالعه کوي لیکل یا غزال لې خلک خبر ادا دا چې دا یادول دا کنزل زمانه کې کې بری خپکی گئی ما دا خلک اوس نن سبا تاسو ته ویل چې کنزل کولې په خدای یقین وکړه فیسبوک ولې نو ګوري او چکرولې نه لګي یو یادول دا ورکوالې خي دا ورکوالې طالب چې سلورمه درجه نه برشي نبي عليه یادول بس کی دې پوهېږي سلورم درجه نما خیره ناپوی د ته چوا یادونه دی یادې چې استاد ته استل زلې ګردان واړو نو سل زلې اړي چوته وې دې زلې ترکیب واړو نو دې زلې اړي پویږي نه جز نو اړي خي د تک وخت چې یاد شي یا یاد شي د دې نه پز بیا دې سوې دا ته میری یوز غاړي بیا دې ځان ته خيار وې بیا دې نه وشه نه یادې یادول نه کوي بس کا ته ګوري ځان په پوهه کې یو څه بس خبره یادول ته سنشته اجازه نشته دا بیا د سړینو ایریږي اسنه په خپل او بیا څه کوي چې تا یاد کو زر دل ایر شي لگا خدای به یادی د یو ځای کسی پروتی بیا معمولی غونته کې مهنت سره یادیږي ادا بیا ته کمنو لگا کلی ته چلان شي او تا ته خلک کوئی درس وکا او ته بیا د ما سوتن نه وته یو شي پارا یاد کی کتا یاد کړ زو بدل نه اندر خیرات ته چته وسی پارا درس کیندی مې سی پارا درس پکې ته ودا غل څنګه یادول کایې نبی ابو قران مجید باندې لیکلی نه سه ورته په سترګو وګور داسې لیکل لیکلو نه وای نو بیا کاږي کې چې تبل شانتي لیکلي انو بیا هغه بل شانتي وای او که دو پانی دیوارو لی او بیانا دا آخارن آواز در که چه استاجی دو پانی دیوارو لی او بنا تو شیخ الحدیث طبق پیده نصر الباری نا نصر الباری زان تنی ولی ما حل تا خواهی تا خوبتا نلگی نا آغای دا ناغا نوی نصر الباری نوی نو حل تا آغا طالباتون زان سر نصر الباری نی ولی ما استاجی غلط شو دو پانی دیوارو لی نا آغارن آواز در که استاد خپه کېږي مې پانه دي دوه واړولې کارانه بیا باندې چاواز درکړې چې دا خو چې کمندنو مچ غول کړو او تا د خور نه چې کمندنو جوړ سکو جوړ کدا خو دلان دې مچ سکو غول کړو بیا به څه کوي دا د لیکلو نه درسونه نه کېږي کته دا وای چې ما ولان ته کافي خې دا په دشمو کې بیا کې تم ګورم دې طرف ته ګورم دې طرف ته ګورم په دې نه چې کمندنو لیکل صرف د ثبت لپاره دي چې لیکل پرس کتا سره په حاشیه وي یا وي دا صرف د دې لپاره چې ثبت کوي ثبت کوي نو په دوران درس لیکلو نه لیکي لیکلو نه درسونه نه کیږي کته وای چې زما ځان کو کوزل جمعان کې دم او په یو سرګه وو ته ګورم بل بیا به تو وای طالب وو ته ګورم او تم که ته ګورې نو مو تم که ته ګورې بیا ستاسو درس اثر نه کوي صدا وای بیا ستاسو طالب یادول شي کولای یا دول چې کمندنو دا ضروری خبره ده چې مشکلات سره یاد کی ګران ځایونه یاد کی خلاصې یاد کی اصول یاد کی ټول خبره چې کمندنو نه یاد دي خدا غلط غلط تنه سکی وانه لکه دا غلط غلط نه اول دا ضروری خبره دي یا ډول خکار دي بیا به وایو خیر دې راو کې راځي دا اتم اصلې شوی اتم اصلې چې قران کریم دا مسلې بیانې مقاصد ثمانیہ مقاصد څه دي د تاسو مقاصد ولیکي مقاصد ثمانیہ وته ولیکي د دې اتو مقاصد مونږ لګلګ وضاحت کو د هر یو لګلګ وضاحت کو او قران کریم په څه طریقه بیانې انداز بیان د قران هغه سره مونږ وایو چه قرآن کریم دا مسئلہ پا دا سے انداز بانے سکے بیانے نیو باغ استلاو پی جندلشی لکا توحید ستا ہوئی نو توحید استلاو پی جندلشی بل قرآن کریم بس انداز بیانے ناغبو پی جندلشی ورسرا دا توحید دا مسئلی اہمیت اقسان دا توحید دا معرفت دا پارا او دا مسئلی دا توحید اهمیت او دا وضاحت دا پارا دا شرک تعریف زکا زد یورف و بزد زد پا زد پی جندلشی نو ازد یورف و بزد نو دا شرک تعریف داغی قسمونا تعریف دا شرک داغی قسمونا او مزمت دا شرک چو قرآن کریم سنگ طریقے سره مزمت کی سنگ طریقے سره مزمت کی توحید داسی و مسئلہ دا چی دا طولی وہ وارا مسئلی جنی ندار توحید خدمت کی توحید چی کمدنو خدمت کی تو قرآن کریم مقصدی مسئلہ و اقوال چه کمدنو منگا ذکر کرل امام رازی سے وہ آغا دنی صورت ہود دایات دلان دی ذکر کری دی دنی صورت ہود دایات دلان دی چې د قران کریم مقصودی مسله تفسیر کبیر کې وایي واقول هذا التاويل يدل على انه لا مقصود من هذا الكتاب الشريف الا هذا الحرف الواحد فكل من صرف عمره الى سائر المطالب فقد خاب وخسر. واذا ما ندلالت کی چې اوخ قیمت او فصلت بالله تعبدو داوی دلالت کی چې انه لا مقصود من هذا الكتاب الشريف چې د قران مجید مقصد چې دی راغ نور سلری الا هذا الحرف الواحد مگر دا قران دا مقصد دی دا الله تعبدو الا اياه دا مقصود دی. فكل من صرف عمره الى سائر المطالب سوق نور مطالب زکای او دا مساله نزکای دا الله تعبدو الا اياه دا مساله نزکای نو فقط خاب و خسرا ده ناکام دی او تاوانی فقط خاب و خسرا ده ته کمنو ناکام دی او تاوانی. حضرت شیخ القرآن رحمه الله تعالی وی فرمایل چه مغز قرآن مغز ما برداشتیم مغز قرآن مغز ما برداشتیم اس تو خواب پیشی سگا انداختیم مغز قرآن مغز ما برداشتیم دا قرآن کریم مغز زما مذکور آواغستو او اس تو خواب دا پیشی سگا انداختیم اڈو کی مس کو اتارتا اوکل خلق و نور سے لگیا دی. اصل مسئلہ اگر توحید وا مسئلہ توحید وا دا قرآن کریم مرکزی مسئلہ وا. زمان دے علم کلام عالمان آگئی ذکر کئی چھپے انسان باندے د ټولنا اولنې سفرز دي په مسلمانان په انسان باندې د ټولنا اولنې فرض حکمه مسله اولنې فریضه په انسان باندې کمال په دې کې دوه قول دي نبراس شراقائد شرحی آغا ذکر کری یو قول دا دے چاولنی فرض پہ انسان باندی معرفت او پی جنگلو دا اللہ دویم قول دا دے چنا دا دین مخ کے پی او فرض شے آغا سشے د الله د معرفت د پارا طلب کول د الله د معرفت د پارا څه کول یعنی کله الله د معرفت د تفقل کلی کې نه ملاويږي تفقل کلی کې وته نه ملاويږي نو د دې د پارا چې کم ده نو منډه وهل د دې د پارا بل کلی تتلل کدا په بي پیسو نه ملاويږي د دې لپاره چې کمندنو پیسې لگاول د دې لپاره پیسې لگاول مهنت کول خدا الله رب العزت د معرفت کول د حاشي والے تدقیق کړه دي چې یو مقاصد دي او بل وسایل دي په مقاصدو کې اولنې فرض په مقاصدو کې اولنې فرض هغه چې کمندنو د الله معرفت ته وسایل او ذرایعو کې اولنې فرض شې وسایل او ذرایعو کې اولنې فرض شې هغه طلب دی د دې لپاره طلب کول طلب کول دا اولنې فرض دی ویلې کنه نو دا الله رب العزت پیژندلو چې دا دا ولنه فرض دي د دې وجه نه د امام رازی غون دی عالمانو ویلی دي چې تقلیدی ایمان معتبر نه دی. دا مشهور مسله ده ایمان د مقلد. د مقلد نه مراد دی ځای کې مقلد دائمه اربعون نه دی. دا خلق غلطی د مقلد مطلب دا دی د چا په ویلو باندې ایمان راوړل او د چا په ویلو باندې الله یو منل. مثلا دا سی لکه یو سړی و ته چاوي چې تا الله مني هغه ویاو پتا څه پتا را هغه زموږ د جمعه استاد وی چې الله شته نو چو اتوال الله یومنی بیا یومنم تاسو د څه دلیل له زموږ د جمعه استاد وی چې الله یو دی ودې په دې یووالی الله باندې کوي. دا مطلب دې ایمان د مقلد. امام رازی وی الله په جندل فرض دی. مطلب دا دی چې ته الله رب العزت پیجنی کتان سوک تپوسو کی نتاغا مطمئن کولی شئی دم رفویا پا اللہ ضروری ده چه خپل ایتا پا خپل اقل باندی ستا اقل تسلیم کی. امام رازی وی ده مقلب ایمان نده معتبر. جمهور وی گزاره کئی وی اول نه معتبر ده معتبر بیکو او پس تاغی نه ودتا ہوا چه تسوکا طلبو طلب کوا او محنت کوا خواری کوا خواری کوا لکه قرآن ویلی دی لعلکم تعقلون. قرآن ویلی دی لعلکم تتفکرون فکر بکای عقل بچلائے او اللہ رب العزت پتی کم دنو معلومائی اللہ باندی وزان مطمئن کائے. زمون تفسیرون جلالین اغد لیعبدون مانکی لیعرفون وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. نوی پیدا کری پیریان و انسانان مگر دید پارا چلی ما او پیجنی الا لیعرفون. لیعبدون مانکی پا لیعرفون باندی ناولی ذکا چه الله پیجنی نا او عبادت کئی نو دا عبادت پا پریتی بس صرف پریتی کتا او بارا کئی گا اللہ پیجنی نا نو تا چا تا کتا کئی گی اللہ پیجنی نا نو تا چه کمدنو دا چا نگری گی دا عبادت پا پریتی بس او چه وی پیجنی او عبادت نکئی ودا پیجنگلو صرف ریسرچ شو ودا پیجنگلو حق ادا کا او اللہ عبادت بیاو کا ودا پیجنگلو سا ادا کا حق ادا کا او اللہ سکا او پیجنگا دا اللہ دا پیجنگلو حق عبادت تے نو معرفت او عبادت نو دی دلی عبدون مانا پلی عارفون زکا کنی دا چه دا معرفت موقوفون علیهی دا چا دے دا عبادت تے. او قرآن عبادت ذکر ذکر کردے چه مقصود دا معرفت نسو عبادت نو قرآن ذکر ذکر کردے سشے دے عبادت نو دا اللہ پی جنگلو او دا اللہ معرفت دا ضروری دے دا اللہ دا پی جنگلو دا اللہ دا معرفت دا غیر زمان استلاحی نمو اگر توحید سشیده توحید اگر توحید دے دا دی وجنا دا توحید لغوی معنی لغوی معنی دا توحید چا علمانو کلی دا لغوی معنی دا توحید کلی دا ناغدہ یکی دانستن یو منل یو پی جندل چه تا اللہ یو اومنی او یو او پی جنی نکی یکی بودن و یکی گفتن دانو چی صرف پخلی بانی یو ویل چی اللہ یو دے شریک ویسادار نلری دوائی نسل پخلی وائی تو سکول کیوں دری کی وارت آوی کی اللہ یو دے شریک ویسادار نلری آبیا چی کم دنو نا پدیخ پل خبرم پوئی گی نا چیز دی یو سم مطلب دیو شریک وی صدار سم مطلب نا نا دا توحید مانا دا یکی دانستن کستاسو فکری و تاسو خودیر کتابون ویلی دی علامت افتازانی شراقائد کر توحید مانا کرد دا هو اعتقاد آدم الشریک فی الالوحیت و خواستها هو اعتقاد آدم الشریک فی الالوحیت و خواستها اللہ صرف الالوحیت کی شریک نہ منل اعتقاد دے اعتقاد دے ذرا خبر ادا تو ذرا تلوم کرے لکی اللہ یو منل اللہ رب العزت یو منل دارنگی دا توحید معنی شوی دا هو الاعتقاد بأن اللہ تعالی موجود لا شریک له بأن اللہ تعالی موجود لا شریک له فی ذاته ولا في صفاته ولا في حقوقه المختصه الله رب العزت يوم انل سے الله اشتے بذات صفات و حقوق کے لسان العرب سے کم دنو توحید معنی کرے گا ایمان بالله وحده لا شريك له الاحد لا يوصف شيئا بالاحديه غيره تعالى ايمان بالله تعالى وحده لا شريك له ذكرنا الله يوم انل زما خبر کو نہ شوي ذكرنا الله يوم انل تسوي لکھی توحید توحید دی تسوي لکھی چت زڑ دی اب اس کی چ واقعی اللہ یو دے واقعی اللہ تعالی سچے دے یو فدیوانے تے پوچھے دے سڑنا اقبال یوزے کی ذکر کئی وی زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل فجبر لا الہ الا اللہ وینو سفائدہ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں چستا زڑا و نظر مسلمان ندن ویسم نشتا ایسم نشتا دبی وجنا غایت علمانی فی الرد علن نبہانی دا آلوسی دن وسی کتاب دے غایت الامانی فی رد علن نبہانی اگر ذکر کری دی ومجرد اتیان بلفظ شہادت من غیر علم بمانا ولا عمل بمقتضا لا یکون بعلم مکلف مسلما بل وحجت علی ابن آدم ومجرد اتیان بلفظ شہادت صرف کلمہ شہادت پخلی ویل من غیر علم بمانا ولا عمل بمقتضا چه سڑے پی پوئی گی نا فمطلب ہی نا پوئی گی او داغی مطابق چلی گی نا لکا لا الہ الا اللہ وی او دے بت سجدہ کئی لا الہ الا اللہ وی او قبر تا سجدہ کئی لا الہ الا اللہ وی او قانون دا غیر اللہ منی لا الہ الا اللہ وی او دے سے کم دنو رکوب التکی قربانی او زبا د بل چا د پاره کوي داغي په مقتضا باندې چليږي نه لا يكون المكلف به مسلما فديوانه سره مسلمانی کی نه بل يكون حجته على ابن ادم بلکې دا په بني ادم دا الله باندې دا الله تر طرف وسره دلیل دی دلیل لبی دارنګي تذکرۃ الابرار والاشرار کی پیر بابا علی رحمت ذکر کړی دی مجرد کلمہ گفتن بدون علم و عمل با مقتضی آن فائدہ نمی دیاد مجرد کلمہ گفتن بدون علم و عمل با مقتضی آن فائدہ نمی دیاد صرف کلمہ ویل او داغی مطابق چلی دل نا پاغی زان نپویا کول او پاغی چلی دل نا دا فائدہ نور کی فائدہ نمی دیاد دا ایس فائدہ نکی قرآن کریم وی سورة محمد نلسم آیات کی فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهِ پویا شازان پویا کا پدی مسئلہ چه لا الہ الا اللہ فلا الہ الا اللہ زان سکا دارنگی حدیث کے راجی من قال لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه دخل الجنه چا چې لا اله الا الله وي خزړې په یقین کړو پوی دې په یو روایت کې من عالم راغله چې څوک په لا اله الا الله سوسو پوی شو د دیو دي جنت تا پوی به ضروري علم به ضروري علم من ویلو ځان پوی کول ته وي چه لا اله الا اللہ بانده ده زلو اوبس کی اوس کی زلو پی اوبوس کی چه الوحیت ده یو اللہ ده دی مسئلہ بانده زان پوئے کول دی تا توحید بے لکی گی لویز وان ویلو قول اللہ اکبر الف مرت بی قلبکا ومرت بی لسانک اللہ اکبر یعنی دا کلمه را توحید زر زلی پا زلو آیا دا اقرار دا پا رئی او زلی پا خلی ہو آیا اقرار دا پا رئی یا او زلی پا سو آیا پا خلی او زلوی لی روا اصل زلطا کزولو بیاوی اما تستحی ان تقول لا الہ الا اللہ ولک الف معبود غیره شرمی گی نا کشرم یو لکایوا پتا پوری وغٹ شیوا او بیا با در اردنو جارو کولو تاجتو نو ستا لکای بجارو کولو چت لا الہ الا اللہ وی ولکا الف معبودین غیرو او ستا بزرگونو خدایان زان لجور کری دی لا الہ الا اللہ وی او خدایان دی نور جور کری دی ہوئی گئی نتوحید د پوی په اعتبار یو شو د زړه منل زړه نه ځان پوی کول بیا په خله باندې داغي اقرار کول بیا د حق مطابق بل عمل جوړول نو یو توحید شو توحید قلبی اعتقادی دا مقصود دی دا مقصود دے توحید قلبی اعتقادی کدا نوی نسڑے مسلمان ننی کدا نوی نسڑے مسلمان ننی دا توحید اعتقادی توحید اقرار لسانی یا شرط یا شطر بنابر اختلاف مذہبین تاسو چې کمنو کتابو کې ویلي یا رب حسمن دلته نشیرو او توحید لسانی په خلی باندې ویل وقال انني من المسلمين وقال انني من المسلمين نو په خلی باندې لا اله الا الله ویل درې د دې چې کوم مطلب دې د لا اله الا الله نو عمل دا غی مطابق کول لکه لا اله الا الله ویلو مطلب کې برا راضی چې عبادت او حکومت به چای دا الله اوس کته دا الله عبادت نه کوي یا عبادت د غیر الله کوي نو ته د دې کلمې باندې چلےږي صحیح ده کنه د دې کلمې باندې ته چلےږي بت ته سجده کوي سو او وی لا اله الا الله دا لا اله الا په کار راځي نو د دې مطابق بیا عمل دغه ته توحید عملی ویل کی توحید څه شي کله یو سړی د خلی اقرار د لا اله الا الله دی او عمل دغه مطابق ته خود زړه نه الله یو نه مني دا عمل منافقانه دی او دا اقرار منافقانه دی کده یو سړی صحیح ده کنه څه شي دی عمل د لا اله الا الله مطابق ته جمعه تم سکی قانون د چا چلی خلقت زړه نه الله یو نه مني زړه نه الله یو نه مني دا عمل د منافقت ته او هو مؤمن نه لري نه لري که په خلی اقرار کوي د لا اله الا الله خلک زړه کې دا نشته زړه کې دا نشته او دا اقرار منافقانه دی دا درې واړه کامل ایماندار دی درې واړه کیا وسره په زړه کې توحید شته بالکل کلک خو عمل داغه مطابق نه کوي نو دے با یا فاسقی گی یا بسکی گی فاسقی گی او یا با مشرکی گی کدا سے عملی کون شغل لا الہ الا اللہ منافی ہو نو بیا با مشرکی گی او کنا عمل دا سے نو چه لا الہ الا اللہ منافی نو خلق خبر داو چه لا الہ الا اللہ بانی چلے دو مو فاسق پی خدا دری وارا ضروری دی یو توحیدی لسانی توحید اعتقادی او توحید عملی نو ما با دی خبر جوڑ پو نشو دار دی توحید دیتی کی مانا ما ویلا یعنی اللہ یو منل اللہ طبیع یو ویل او بیا چه کمدنو عمل ناغی مطابقو کول چه دا طول یو دیشی دا توحید دا توحید دی کوئی نہیں کہنا لکه اوس الله یو منل دی نو د پوی د پار لګو زاحت کو یو منل نو پس کی یو منل یو پس ذات کی یو منل چې دا الله د ذات په شان ته ذات نشته تاسو ته خلق موحدین وای خپل نمبر کوی تا سوزان سره لیکي اشاعت التوحید والسنه نو پر توحید ځان صحیح پويږي ښه خپکهږي ما دا تاسو د پلار دا اوتر دی دا د استادانو میراث دی دا زمونږ د پلار نیکه دا اوتر مونږ ته پاتې شوی دی د پلار نیکه په جیدات سره سر ماته دی دا زمونږ اصل مسله ده نو په دې بزان د وی خپويږي د دې تقاضي په پیژنې سم دې زکای لگا مکمل به زکای مکمل به بیانې چې بیا په کې لگا څه پته نه وي او کنه نو الله یومنل نو د دې څه مطلب څه کې یومنل یو الله په ذات کې یومنل چې د الله د ذات په شان کې بل ذات هو بل اله نشي دویم الله په کمالاتو کې او په صفاتو کې یو منل چې دا الله د صفاتو او دا الله د کمالاتو په شان دي کمالات د بل چا نشته دا الله د کمالاتو دا الله د صفات او بشانت کمالات د بلچا درې الله تعالی په حقوقو کې یو منل چې کله الله ذات کې یو شو او الله په صفاتو کې یو شو نو چې دا الله تعالی کوم حقوق دي دا الله رب العزت کوم حقوق دي دا الله رب العزت ته کوم نرو کوم حقوق دي نو پاري کې الله رب العزت تنه تنها دی او یک کیو دی الله رب العزت تنه تنها دی او یک کیو دی تنه تنها دی یک کیو دی یعنی سجدہ حق دی نو صرف دچاوی نا الله ذبح قربانی حق دی نو صرف دچاوی طواب دا الله حق دی نو صرف دچاوی نا الله په حقوقو کې الله تعالی سره یو دی نو الله په ذات کې یو په صفاتو کې یو صفاتو سره ځنه خلق اسمان یو ځای کوي چې الله رب العزت باندې باندې هغه څه اطلاق کوي چې کوم الله په ځان کوي بل اطلاق په الله نه کوي نو برابر کی وي توحید تل اسماء او صفات دا درې قسمونه شو دا درې د توحید ځایونه یعنی لیست کا ذاتی ہی ذاتم لا اللہ دے ذات گنت ذات نشتا لا تتخذو الہ نسرائن خدایان دوم منائی انما هو الہ واحد الہ یک کیو دے اللہ احد اللہ ایک کیو دے تن تنا اللہ یک کیو دے تن تنا دا توحید تی ذات اللہ پا صفاتو کی اومنل ولا نشرک بھی شیئا من با اللہ سرا اسو کی صدار نجوڑاو اللہ الصمد اللہ پا صفتنو کی امیاؤ دے اگر دا جتنو پورا کون کے بلسوک دا جتنو پورا کون کے الحمد لله طول کمالات دا غدی دبل چا نشتا الحمد لله طول کمالات دا اللہ دی طول کمالات دا اللہ دی فللہ الحمد صرف او صرف دا غدی حمدنا کمالات دا الوہیت صفات دا الوہیت صرف او صرف دا چاری دا اللہ تعالیٰ دی فللہ الحمد توحید فی صفات توحید فی الحقوق ایاک نعبدو صرف ستا عبادت کو دبل چاہے نہ کہو وعبد اللہ ولا تشرکو بھی شیئا عبادت پا صرف دا اللہ بھی دبل چاہبا وقوا ربکا اللہ تعبدو الا ایاہ دا توحید فی الحقوق دے عبادت او حکومت ان الحکم الا للہ حاکمیت پیواز دا اللہ وی دبل چاب نوی توحید فی العبادت توحید فی الحاکمیت بہرحال دا حقوق تی فلا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ بلچات ابا رب نوائیو حقوق تی نو حقوق پا دچاوی صرف دا اللہ چکم حقوق دا الوحیت تی نو آغا با صرف دچاوی دا مطلب دیر توحید چا اللہ پا ذات کی یومانل اللہ پا صفات کی یومانل اللہ گر ازا غبل طرف تنظم شرک طرف تلازن صرف یووالی ذکر گوما اللہ پا حقوق کی قسمانل چدا اللہ کم حقوق تی دا الوحیت کم حق ندی نا بس صرف دا چاوی نا اللہ وی اگی کبا اللہ سر شریک وی صدار دا توحید دا معنی دا زکول دا پارا مونږ لږ د توحید وضاحت کوو چې قسمونه نه دي ولکه دا الله په دې دي کې یو منلو تسوي کبدی کې یو نیمګړی صدا واحد نه دي یعنی کا ذات کې الله یو منی خو علم غیب بل چاله ور کوي صدا واحد کذات کې الله یو منی خو سجده بل چاته کوي صدا دې واحد کذات کې الله یو منی خو حاکمیت د بل چا منی نو حق دې بل چاله سکو ورکو صدا واحد نه دي دا دې کمندونو مطلب د توحید مطلب داو قران کریم چې بیان نه قران کریم چې بیان نه نو قران کریم د توحید سلور درجات بیان نه شاول الله رحم الله تعالی حجت الله کی د توحید درجات اربع دا یادو پا کاری کی مدخان درجات سشے سالور درجات دا توحید ہوئی لکا چدا مراتب دا توحید تا بیانائی نپدا سے انداز بیانوا خلق دی تر سوا دا سالور وارمانل بفرزی یو مرتبہ دا توحید دا توحید فی وجوب الوجود توحید فی وجوب الوجود اللہ تعالی موجود دے دا اللہ وجود چی دے نو دا زمونگ دا وجود پشانتے ندے زمونگ وجود دا نش نشت چوے دے او بیا با نش کی گی بیا بسکی گی بیا بنشکی گی اللہ او اللہ دے او اللہ ببی لگا حدیث مبارک کے راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی لیو چکان اللہ ولم یکن شیئن غیرہ اللہ او ویسنو مسلم شریف روایت تے کان اللہ ولم يكن شيء غيره الله او اسنو نور سے زور چری نو اللہ تعالی فرمائیلو خلق السماوات والارض بديع السماوات والارض نازم کا اسمان اللہ پیدا کری دی دانو پیدا شبی دی انسان بارکی ہوئی حالا تعالی الانسان حین من الدار لم یکن شیئا مذکورا پہ انسان دا سی دور را غلیو چی دے نو سیادولو نو سورہ مریم کی ہوئی پہ لم یکن شیئا دے نو انسان نو کنتم امواتا فا احیاکم کنتم امواتا فاحیاکم تاسو نشوئی نو اللہ جوندی کلئی نشوئی نو اللہ سکلئی او سم بایمیتکم بیاب وجدی تاسو بیاب ومیسکی گئی اللہ رب العزت واجب الوجود دے ضروری الوجود مطلب دا دے چھے اللہ رب العزت پانی نش نر آغلے ہو نبا پیراشی نبا پیراشی هو الاول والآخر اللہ دے عرصنا مخیر الاول او اس پنی او اللہ بوی اس پنی او اللہ با کل شئین آلکن الا وجاہو کل من علی آفان ویبقا وجو ربک ذو الجلال والاکرام دا یو مرتبہ چې الله تعالی شتا او الله رب العزت په خپل وجود کې لته محتاج نه په خپل وجود کې الله لته محتاج او الله رب العزت باندې نشوال نه راغله او نه به راشي. دا یو مرتبه توحید ده. فدا ده کلمی او معنا سوا لا اله الا هو لا موجود الا هو لگا حق باہوئی سلطان باہو رحمہ اللہ یقیدانم دری عالم کے لا موجود الا ہو ولا مطلوب فی الکونین لا مقصود الا ہو یقیدانم دری عالم کے لا موجود الا ہو فدی عالم کی حقیقی موجود صرف سوکتے دانور خواست وجود سوری دی ناو ازلال لی حقیقی موجود صرف سکتے اللہ تعالیٰ دے کل ما خطر ببالک فہو حالک کل ما خطر ببالک فہو حالک مولا رومی وئی جملہ عاشق است ما شک پر دے زندہ ما شک است عاشق مر دے دا ټول چې دی نو دا په منزله د نش باندې دی او حقیقی موجود صرف څوک ته دا نور سيزونه پرون نو سبب بیانې د دې لا وجود د الله د وجود مخه ددا څه ده لکه نش پېښو یو سره هغه پینځه سپاره یاد کړې کلی کې هغه خلک څه وایي وچې کله د دیپ څخه پاره په دراشي هغه ته څه کپې څه وای اپیر زوال ته بیا خلک چنې وای یو ته څه کپې څه و نه وای دا ته څه څه نه وای دا ولي د پینزو څخه پاره په څه لري نو هغه د دیپ څخه پاره مخه ته څه شه دې هي سین شو برې تاوي تاړه کې کنه تاوي هي سی چو اس اچ او مختمی میتانا اغه بریتا وای کنه تا و یوه بریتا وای کنه چې لکه زو د تانی مشریم وکړ دې سیره شي دفتر ته تم په دې تمري ا دې بلار څخه پر خو دې هغه د بیا دروازه ګولار سر دې ټیک دې دغه وخت بریتا وای دې دې دې په مخه ته یې شیما نه دې انسان شته دا نه چې نشتا خو چې الله مخه ته والے شي دې لا موجود الا هو دا لا اله الا الله یوم انشوا دو مرتبه توحید توحید الخالقیت توحید الخالقیت د ټول کائنات لا وجود ورکون کې د الله نه علاوه بل څوک نشته نه ماده نه بل څوک دا ټول اون سیزونا ده میگی نوالی تر جبرائیل پوری او ده پرش نوالی تر عرش پوری دا ټول مخلوقات کی خالق صرف سوکتے یعنی دی سالم کائنات لا دی ټول سیزون لا وجود ورکون کے سوکتے اللہ دے دی پو وجود کے محتاج دچا دی اللہ دی بل سوک دی لا وجود ورکون کے نشتا وجود ورکون کے دن پیدا کون کے چدے نو صرف او صرف سکتے خالق و کل شائع خلقکم خلق السماوات والارض دا ټول کوار دیو کلوی کنری دیو کغٹ چیاریو سیزے کارازی کجواہر کارازی لکه دا منت تا تقسیم دے چه اللہ تیواری رو ٹولا جواہر آراز دی چه دا اللہ پر نسبت تیواری رو دی دنیا جواہر ام سے دی آراز دی یہ لکھو بقا نشتا دا ہم خلو کی تقسیم کو دا جواہر رو دا آراز دے دا ہر سو الحمدللہ اللذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والمكانيات زمانيات جواهر وارات ده طول پیدا کون کے سوک تھے اللہ مادیات مانویات د ټول پیدا کون کې سوک ته الله دې دانشتا چې ګینی خالقان وري چې له خیر پیدا کون کې جدا لري شر پیدا کون کې جدا لري دانشتا ثانویات چې ګینی خدایان وري نه که خیر او که شر پیدا کون کې سوک ته الله تعالی دې دم نشتا چگنینو د انسان د خپل افعالو پیدا کون کے پخپل دے چرا خپل کارون انسان پخپل پیدا کی نو اللہ خلقکم وما تعملون استاد عمل پیدا کون کے مسوق دے اللہ تعالیٰ دے دا کائنات الله پیدا کړل کو سو کوئی د ماده نه پیدا دی دا ماده چا پیدا کړل دا الله پیدا کړل دا ماده پیدا کون کې الله دی نو بل سو پر کائنات کی خالق نه دا کائنات پخپل پیدا دی اصحاب البخت والاتفاق نه دا پخپل پیدا دی نه چې کم دنو د دې پیدا کون کی دو دی او نه دا انسان د خپل سيزونو د خپل اعمالو پیدا کون کی دی نه خالق صرف څوک دی پوی کی کنه توحید فی الخالقیت پوی کی درن مرتبه توحید توحید فی التدبیر و التصرف توحید فی التدبیر و تصرف توحید فی التدبیر و توبت یارو دا بلا زامن دوم ربانیت دی لکا سروم نڑا پی توبت گورا دا کائنات ننی دا کائنات دیوی جوڑ دے دا عناصر اربعون د دې اصل سيزونه سودي سلام اوبو خاورا هوا اوور د دې سلور سيزونه نه جوړ دي دا سلور سيزونه چې یو بل ته والي کنه په اعتبار د ذات سره د یو بل خوري د یو بل پاتې کینه نموی خالق الله دے نو د دې شتکون کې څوک دی کدی د خپل ذات ته پر خودل وی کنه خپل ذات ته نو دې موجود کېدلې نش زکه چې هر یو د بل منافی دی یو بل خوري وسو چې دې سلور سيزونو نه جوړ شو او ده سلور و وارد سیزونو مزاجون مختلف دی ده خاور مزاج خپل لی ده اور مزاج خپل لی ده دین چه کم سیزون جوڑی دل پیدایش کو اللہ کنا خلقی کو کنا نو اللہ رب و لزد ده سلور و نجوڑاول نو کم موالی کم سیزون چه ده سلور و نسکی دل لکا ترکیب سنائی ترکیب سلاسی ترکیب رباعی دو دو یوزائی کرل لکا خاورا و اوبو مخاطع تسشوا بیار دری یوزائی کرل اور دی وسر یوزائی کرنو خخت شوا پوئی کی جنان نو کل چه کم دنو وسر حواس شی یوزائی شی سلور سی جنو یوزائی شی کل دری یوزائی شی کل دو یوزائی شی خدا غینا بل یو شی ایٹم تیسی کی گی تکا دو یو زیشی یو درہم ایٹم تیسی شی دری یو زیشی یو بل شیطی جوڑ شی بل شیطی سی شی وز دا مختلفت المزاج سی زنا دا چلی یو بل سرائی مزاج بلکل سو مختلف ہو دی دمرا خیستہ طریقی سر دا وقت سنگ پی رہی د دې چلون کې یو ذات شتا که د دې شاته د مدبر ذات لاس نوي او دا غ چلول دوي د دې یو منټم پاتې کېدلې نو د دې مدبر او متصرف صرف او صرف څوک دی الله دې ما زه کار کوي نه کیلا وګورې چې خرورو وکي رورو ما زه رورو کار کوي دا انسان چې دی کنه دوی د سوسیسونو نه جوړ دی به هم چې کم دنه دغه زکانا سری سری اربع نو یو دا بدن خود دی عناصر او چانه دی اربعون دا بدن دی مړه دومره کول خبره کومه کنه ولکه مساله دا ده چې لکه زه د دین نه مقایلو چې خلک ځنی مولاوي ویله غونته کې توجه کوي د دې ټکی ځنی مقایلو زه هم پوره توجه کوم لکه دا لکه زما په کتاب کې نشته کنه لکه لک سات لا لک سات لا بس لکه سبق ختمې دو پوری خو پوره توجه کنه څه شي پوره توجه نیمه نیمه توجه باندې کار نکی فلګه لګه توجه نکی ماوی د انسان یو بدن دی او یو روح دی ٹھیک شو دا روحی بر تقاضا کوي وې زبر اعظم بدن کثر راکاږي د دوړو مزاج مختلف دی که مختلف نه دی د دوړو وخت څنګه تیري د دې مدبر او مصرف څوک دی په پنه شوی دی به یو ځای څنګه چلیږي لکه دا روح او بدن به یو بل سره اتفاق څنګه کوي د دې به یو بل سره څنګه وخت تیریږي د دې لپاره چې کمونو مدبر او متصرف څوک دی بلې خبره کوم اغم کولې ده دا انسانان ټول چې دي لکه موږ چې دا لګونته کې دا موټه انسانان دي ځای ناشي د دې ټول انسانانو مزاج او شانت دي دا لکه تلشې کولې چې ټول ته او شانت کې دا یو شانت کیږي نه ځکه پچا اور طرف غالب دي پچا د خاورې طرف سره دي یو د بلا زوی د مرچکو په سټا ناشته بالکل سړه نه خوري او بل دې دو من لګي و تکې دا کتا ګرم کنو هو اما خپل رم ما چاله شروع تم نه خراب وي مختلفه المزاج دي کې دي زه خبر پوهېږم لکه د انسانانو مزاجونو مستری مختلف دا مختلفه المزاج انسانان با چليږي څنګه چې دی په یو مزي و چليږي د دې مدبر او متصرف څوک دی تدبیر معنی تدبیر معنی ویلا دا چونکی شاولی اللہ صرف به حجت اللہ که ویلی دا آغا دا سی ویلی وان چه موالید دی مختلفت الامزجا چه دا غی مزاجون مختلف تی دیو یو زی سن چلیگی چه یو بل سرسشی او چلیگی دا تدبیر و تصرف دا اللہ کارده خمائل اگ وضاحتو کو دا تدبیر و تصرف دا چا دی دا الله کار دی لکه وګوره دا ونې اوبه هوا ور دا ټول چلی که نه او داسې طرریقې سره چلی که دا پخپله کهی پخپله دی که نه نودی چلیدل خو پرې ده دی موجود کېدللی هم موجود کېدللی هم نه شو دا خبره کول چه دا کائنات چلیگی پا لاز آپ نیچرل او پا قانون دا سبب او دا مسبب باننی دا خبر غلط را ملحدین وی دا پا خپل چلیگی دا کائنات دیکنی لاز آپ نیچرل فطرتی قوانین دی بس قدرتی طور او با آغا چه کمدن و راخی جول کئی قدرتی طور چې کندنو او اور سوځول کوي او قدرتی طور د نور شواګانې په سمندر څه شي ولګي داغې نه بخارات څه کی اوچت کی او داغې نه وریست شي جوړ شي قدرتی طور من وایو قدرتی طور لاز آف نیچرل پدی کی سمات ادا ثابت اکا چی دی کی دو اجود صلاحیت سے تدبیر خلا پریدا پریدا ما تا پتا ناخنم دم رجا علاج چی پدی دو پویدات ملحد چرے بے جتا سر بحث کئی بے وستا پا گراؤن باندے میچ کئی ستا پا گراؤن باندے با میچ کئی مطلب سو تا تبو چی تا اللہ لیدلے دے تا تبو چی اللہ شتے نعوذ باللہ نخپی سنگ دی دا خبری بتا تا کئی بے وستا پا گراؤن میچ کئی تکو خیاری مطبع دا غپ گراؤن میچ کئی چه تو اتوائی چه دا کائنات موجود شوه ده قدرتی طور نو آیا قدرتی طور پا دی که دو وجود صلاحیت شتا او قدرتی طور چلیگی نو لاز آپ نیچرل تا الہ ہوئے چه دا پا خبل دا کائنات سکیگی چلیگی نو آیا پا دی قوانین فطرت کی دا تدبیر او دا تصرف صلاحیت شتا تماتا دا ثابتا کر تدا ما ثابتا کر نو تبا چه کدر دا غپ گراؤن میچ که خپل گراؤن تبا این پری دیخا تو ای گئی که نا دا یادوی دا خبره نن سبا دا دی دیر سخت ضرورت تی سخت ضرورت تی نن سبا دا دی ماوی توحید تیل خالقیت کی چه دا کائنات پا خپل موجود که دلی نشی دده چه دا عناصر و اربعاون جور دی تبا دا یاد که زن لن دا عناصر اربعه ذاتن یو بل خوری یو بل ختمی نکی دی یو بل موجودی و دی که ذاتن دی وجود صلاحیت نشتی درین توحید تی تدبیر و تصرف دهری وی دا پخپل سکی گی چلی گی منوائی تو ما تا ثابت اکا چه پخپل دی که چلی دو صلاحیت شتا دی که امزجه مختلف تی چه امزجه سوی مختلف تی و اغی یو بل سکی ختمی اغی یو بل چلی نا ددی کائنات چلون کے صرف سوکتی اللہ تعالی دے توحید تی تدبیر و تصرف خو ما لب گونتا که وضاحت اکو زکا چه وقت ضرورت تے اغا داو چه انسان چه دے ندد تصرفم سوک کئی اللہ کئی ندد بدن او روح پا یو بل سرسن چلی گی بیا دا ټول انسانان به یو بل سره څنګه چلیږي د دې تدبیر او تصرف کوم کوم سوکته الله دې هغه ته مون تصرف تشریعي وایي تصرف سوایو تشریعي چې د انسان د پاره کم چې کم دنو لکه د ونه یو خپل شریعت ته دیونه یو خپل قانون دی الله ولا مقرر کړل قدرتی طور پاره سکیږي چلیږي ځکه هغه له اختیار ورکړي نو د گٹو یو خپل شریعت تے اگئی پاگی سکی گی چلی گی اگئی وی اتینا قائعین اتینا قائعین دو ابو یو خپل شریعت تے اگئی پاگی سکی گی چلی گی وی اتینا قائعین دو انسان خپل شریعت تے خو انسان کی داو چی انہو کان ظلوما جہولا دکی دو ظلم استعدادو مو دکی چی دو عدل پکیو او دکه د جهل استعداد مو زکه چې د علم پکې وو نو دکه دواړو د دې وجنا د خپل اختیار باندې الله تعالی د اختیار ورکو چې خوخه استاده ک بدن طرف ته دی او روح طرف ته زی خو شریعت ته داده شریعت څه ده داده او تعالی بیا د خپل عمل بدلوم درشي او کدی ونه چلی دی نو سزا به تم څه شي ملاو شیدا به ځان خپل ادا څه کړي ځان به خپل مسلمان چې خدای خبر لس بابا کو ول لس بابا د حجت الله نه ته وې او کنه دا موای چې ګیندا د غشنت خبر او ملګرتا دا ټول خلاصه و د غشنت نو توحید په تدبیر او تصرف مالګو مو زعاد د دې وجه نو کو چې د انسان تصرف مو پیژنه کنه د انسان تدبیر هم الله کوي یو تدبیری تکوینی دی دا د نور کائناتو او یو تدبیری تشریعی دی دا د چا دی انسان نو توحید په تدبیری و تصرف ومن یدبر الامر فسیقولون الله الا له الخلق والامر پیدائش دا اللہ دے نو امر ام دے چا دے پیدائش دے چا دے دا اللہ دے نو امر ام دے چا دے بل للہ الامر جمیعا سورہ رات میں ہوئی بل للہ الامر جمیعا الا له الحکم ان الحکم الا للہ حاکمیت صرف د چا دے دا اللہ تعالی دے پوئی گئی جانا دا طول تصرف تے گنا فتعال اللہ الملک الحق بادشاہی از دینا حال چک دیئے ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش تخت شاہی پہ آپ ہی قائم ہے کسی کے حوالے کچھ نہیں کیا ہے صحیح ثم استوى على العرش تخت شاہی پہ آپ ہی قائم ہے کسی کے حوالے کچھ نہیں کیا ہے بادشاہی دا غدا تصرف و تدبیر دا چا دے دا غدا اچھاتے اس ندی حوالے کڑی درے مرتبہ دا چاوا یوم آنا لا الہ الا اللہ شو اللہ موجودا اللہ دے موشوا لا خالق الا هو درم اوشوا لا اله الا هو لا مدبر لا متصرف لا حاكم لا ملك الا هو الو رما چه هر کلا ددا اومنل چه مدبر متصرف اختیار مند یو الله دے نبیا دے عبادت مستحق ہم صرف یو الله سلورم مرتبہ توحید توحید فی العبودیہ توحید فی العبادہ توحید فی الالوہیہ الفاظ صافہ چکم ہوئے عبادت کو صرف دچاری کارساز متصرف مدبر بل سوک نشتا نو عبادت مستحق بوم صرف سوکی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمائی لی ویدار استانہ دوار مرتبی لی ہما متشابکان متلازیمان دا دے یو بل سر تڑل لی دا یو بل سر سدی متشابکان متلازیمان دا یو بل سر سدی تڑل مطلب سو کدا تصرف او تدبیر دی چالو منو اللہ لہو منو عبادت پچا لی اللہ تعالی لی او کدا دی بل چالو منو نبیا با عبادت دا دور او بل سر تڑلی توحید تیل عبادت وقضا ربک اللہ تعبدو الا ایا وقضا ربک اللہ تعبدو الا ایا اور باندې پوښتنه دا سلور مرتبه توحید دی دا شاہ صاحب لګي غزول دی تفصیلی کړی دی دا شاہ صاحب دا هر فرقی اصلاح کړی دا او چې په توحید کې سو غلط نشي د نجات لپاره دا سلور والا مرتبه منل ضروری دی سلور وارا مرتبی مند ضروری دی چه دا سلور وارا با اللہ لمانی اللہ با واجب الوجود مانی اللہ با خالق مانی صرف اللہ با خالق مانی صرف او صرف اللہ با متصرف مانی صرف او صرف اللہ با معبود مانی لا الہ الا هو لا معبودا اس زنی عالمان دا سلور دو تراولی سلور سو تراولی توحید تی ربوبیہ او توحید تی العبادہ توحید تی الالوہیہ دا اولنۍ درې دا دلیل دی څه دی او دا رستنۍ دا اولا مشرکانو عبادت دا کو د غیر الله عبادت کو دای منل هم چې موږ غیر الله سکو د غیر الله عبادت کو زما پر خبر پوي وګوره ما خو ته ویلې پورا پورا توجه کامل توجه بیا بل کدانی چې موږ پوي خلک معمولی غوند کې آ پلا دې پلا کیږي کنه بیا به وای چې لکه مړه د حضور ګران سبا کو د دې چې کیسه سخت خلاف چې سو کوی دا کدا سبا کرانو دا هغه سره وای چې لکه دلته نه تتخیږي دلته څه تخیږي یعنی دلته کې په کمی دلته کې په سي ندا چې کمونو هغه سره وای کرانه خبره نشته ولکه صرف او صرف دا مسله ده چې زمونږ توجه وي چې توجه وکړو په ځای کرانه ده لکه تاسو چې په دې مینس کې دا جمله موتوریزه وو مکانه دا چې مینس کې یو طالب وي نه ما چې هغه په ما خبره راولي ولکه زماده بوزدلی ده چې زه سړی ته دا سویل نه سم چې لکه لکه بل بل ما توجه مو بوز کنه دا زما بوزدلی ده نو بس بیا ټول ته لکه ما نو موږ له درې منټه ځای کې غدل لکه او کنه براه کرم کبره یو ککته نو کامل توجه او دا ما ډیر سخت سر کې خپکه گئی ما په ما باندې سخت سر کې چې او طالب بل لداسي کیو ما ته پته لګي ولکدا وا ما زما بوزدلی لکدا مشهور پدې کې زما بوزدلې ما چې لکدا زو سړی ته ویل نه سمجه لکه پاسه وي دا ولې دا سکه نو خبر ادا دا چې کلکا کم سړی تن شي په سبق کې کمري دی دی ورزه دی ودی شي نو ټینشن هیڅ مسله نشته د خپل ډوډۍ جواب بالا لور کې هغه پوه شکارې پوه شه هیڅ زما کار نشته و چې کم کینی نو پورا توجه سره کینې او چې کنه کینې نو ستاسو سوګدانو وي چې لکه ولې چې چې لاغه د کمره سم له صدر په ځان نه کاو دشه مونږ وی کاو دشه ځان نه تعالی ځان لم درځي ته په جمع سکے ولکه بهر حال سبق ته چې کینې نو پورا توجه سره کینې سبق کی بے توجهی کول دا د منافق کار دی قران مجید په مجلس کې بے توجه کینې اصل دا دا منافق کار قرآن مجید کشتے وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى اِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدَكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا دا دی مولا وصفی وے دا دے بے توجہ ناستو زکا بے توجہی خکار نلے دا اولانای دری مرتبی قرآن دلیل کئی و دی رستانای باندی مشرکانو د غیر الله عبادت کو په دې رستانه کې چې کومنه شرک کړو رسو په تفصیل راځي دا مرتبه دا یادوي په دې وجه چې دا زمونږه پکاریږي پکاریږي ور نو قران کریم دا دلیل کې چې ته الله مانی یو تعالی خالق څنګه مانی دوا تعالی کارونه جوړون کې مانی درې نو دا عبادت ولې غیر الله کوي عبادت هم د چا وکړه ته سوره یونس یو آیات راوړوي په دې لپاره وایو نور چې دا تاسو یاد کړئ نو ماشا الله بیا به تر توحید دا سه بیان کوي کنه چې ټانې دلیا 31 نمبر آیات د سوره یونس قل فمن یرزقکم من السماء والارض ورته وای روزی سوک در کوي د بارنا او د کتنا یا سوک د اختیار مند غوګونو د سترګو سمه مرتبه شو د توحید مړه درې منوسو تصرف د چا دی روزی ور کول تصرف نه دی اختیار اما یم له کو سمول دام د چا دی به اختیار د الله دی و من یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی خالق سوکتے دے مشو وامن یو دبر الامر او سوک انتظام چلئی صحیح شو دادری والا منی فسیقولون اللہ دا ټول معنی نو افلا تتقون الشرک فی العباده ټول ځان نه بچ کوی د شرک په لاره مطلب توحید ته عبادت هم څه کوي توحید ته عبادت هم معنی کړه نو دا درې قران کریم دلیل کی ادا ور پسې چې کوم سلورم ادا نه دا داوي چې خالق الله معنی دا ټول قران مجید کې دلایل عقلی او کې ګوره خلق السماوات والارض بغیر عمد ترونا دا دلائل چې ذکر کړي دا داسې دلائل چې دا غي خلق څه کول منل دا غي منل دا درې مرتبه توحید په تدبیر او تصرف دا مرتبه چې دا نو د دې قدرت اختیار او علم دا چې کوم ځای بیانېږي نو دا قضایو ته وایي چې دا درې مرتبه ده بس لکه ان الله بكل شيء عليم دام درهم مرتبه دار ان الله على كل شيء قدير دام پوئی گی کنا دکا مدبر او متصرف آغا سوکوی شاقا قادر وی اوسوی عالم شاقا قادر وی اوسوی چه پوئی گی ناغا دے کم دنو تصرف کولشی چه قادر وی نا تصرف کولشی نو دا طول مرتبه دا قرآن کریم دلیل کی دا دری وارا او سلورم مرتبه دعوه کی چه دا سکا او تیو خبر بلکو مختصرا مشرکانو چه شرک پل عبادت کو او دا توحید پل الوحیت نمانو دا غی وجه دعوه چه اغی معمولی گنتا کی دا دری مرتبه بل چالاور کرده وارا تو لهم نخلقا گنتا کی دا تدبیر او تصرف دا لک بل چاله سره کړو ور کړو لک علم بل چاله منلو او لک غوته کې تصرف بل چاله منلو دا غي د وجنه عبادت غیر الله لسکو دا غي د وجنه عبادت بل چاله شروع کو لکه غي وتلبیه و الا لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک چه دیز ایلا برحال النبی علیہ السلام بوتے بس کئی نور اور پسیم ہو آئے اغیب ویو ٹاکو کو فی اللہ شریکن ہوا لکا تملکو ہوا ما مالکا دا سی شریک دشتا چه تاولا تصرف ورکڑے تاولا اختیار سکڑے ورکڑے پخپل اختیار من پخپل سنے اختیار من نرے دا سی کم دنو تصرف لوگ انتا تصرف بل چا لاو مانو وجه تصرف غیر لاو مانو عبادت غیر لا او مانو ذکر شاہ سے بیلیو هما متشابکان متلازمان وجه دوار یو بل سر تغلی دی که تصرف تی طول پر طول چا لاو مانو اللہ لون عبادت پر چاہی دا اللہ او که تصرف تی غیر لاو مانو عبادت پر غیر لی پوئی شوئی پوئی کرنا پوئی پوئی ما بلا خبر او کرا اغا دعوی خبر دعوی چه زن عالمان دو مرتبی ہوئی توحید فی الربوبیت و توحید فی الالوحیہ دادری والا مرتبی اولانا ہے پیوی صاحب کی توحید فی الربوبیت زکا رب سوکوی چه پیدا کول کئینو اغا ربی چه پالل کئینو اغا ربی صحیح ده کنا نو چه اختیار من نیو چلاول کئی نو اغا ربی نا دری وارا مرتبی پچا کرا لی پر اب رب تکی کدا رب تک جامعو زکا غلوم کنا اشتیم کنا او پیدا کون کیم دے او چلاون کے ام دے انتظام چلاون کیم دے مدبر ام دے زکا رب مانا مدبر ام نا نا توحید دری والا مرتبه پا دیو که راوڑی توحید فی ربوبیا توحید فی ربوبیا او دو مرتبه اگر راوڑی توحید فی الالوحیا نو قرآن کریم دا توحید فی ربوبیا دلیل کی او توحید فی العبادت دعوی کی یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم رب سوکتے الذي خلقكم والذين من قبلكم الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل لكم من السماء ماء فلا تجعلوا لله اندادا. الربوبيه توحيد الربوبيه او توحيد في الالوهيه دا دو مرتبه ذکر کړي. شاہ سے مائل ایک تفصیلی کڑی ہوئی غزاولے او دنی رالنڈی کی توحید فی ربوبیت او توحید فی ندرہ زن عالمان آغید مشرکان و غلطیات و گوری چھ مشرکان پا کم زائے کی غلط شیو ناغیو نا اللہ رب العزت تدبیر و تصرف غیر لسکڑو لگ تدبیر او تصرف غیر لسه کړو ور کړو شرک برازیل دې دې تفصیل ته کنه کوم او دیم اغیر عبادت غیر لسه کړو ور کړو نو اغیر دې دو زایدو کې غلط شیو یو تصرف غیر لسه کړو ور کړو او بل دې کم دنو عبادت غیر لا ور کړو نزن عالمان اغیر توحید دو غد کسونا بیان کی چه قرآن دا دو کسونا بیان ای توحید پی الحاکمیت و توحید پی العبادہ حاکمیت بیان کی ذکا چه خلق پو حکومت کی اللہ سر شریکوی صدار کردو لیو تو قرآن دا بیان کی این الحکم الا للہ او قرآن عبادت بیان کی امر الله تعبد الا اياه چې دا ډول یو ځای شي نو ذالک الدين القيم خو زیات د خلکو نه پويږي نه هغه دین صرف عبادت ته وای حکومت ته دین نه وای مازه جوړ کار نه کوي نه مای د مشرکان د دومره رسول سو دوا یاوی تصرف غیر لسکو نو حاکمیت دا غیر اومنو نا اللہ دا حکومت دا اللہ دا حلال و دا حرام دا دیت و مقابلہ کی دا بل چاہتے کمدنو حاکمیت سکو اومنو نو توحید تل حاکمیت قرآن بیانی ان الحکم الا او چاہتے کمدنو عبادت غیر اللہ لور کرو نو توحید کے لئے عبادت بیانی دا ما دا دمر اصطلاحات ہوئے دا صرف دا دید پارا وقتی طور دا زان پویا قولو دا پارا دا اصطلاحاتی دا کدور کے بدل را بدل شی دا سا خبرہ دا خلقو دا ضرورت دا پارا دا کا اگدشی لنکلے شی خوچے خلق کسی شی پویا شی لکوس حاکمیت دا اللہ صفت تے مکتا دا جدا کو چې خلق دا شرک اکثریت لور کړل او اکثریت خلق حاکم ګرځي او صدا غي د پوی د پاره دا تفصیلی کې او د لنوم کې د توحید په حاکمیت دا نه سب بدعت ته او نه ناروایي دا د هغه چا چې کمندنو سینې زوري دا چې هغه چې کمندنو دا خبره ذکر کړي چې فمن زاد قسما رابعا توحید الحاکمیت وجعله اصلا مقدما على جميع اصول الدين فهو مبتدع دا چې کمندنو د دغه سړي بدعت ته توحید تل حاکمیت چا په ټول اصول د دین مقدم کړي نه ده دا دی په هو مبتدع ټکی د جواز د پاره چې کمندنو لګه دا څه کې پکې لګولې نور ادا غداری له چې کم سره د توحید سره دا کوي تر توحید قسم ته څنګه بدعت وایي وز توحید تل خالقیت و امدا تما ته حدیثو کې وخایا ته دا تعبیر خون بیا دی راسته توحید تل ربوبیت ته کې تما ته وخایا په حدیثو کې ته د توحید ته کې چې ده توحید ته کې دا ته وخایا ته دا د کمندلو سینې زوري ده دا صرف او صرف د ذن خلقو د خوشاله ولو د پاره دا خبره کول کیږي دا صرف د دې لپاره چې توحید په حاکمیت د خلکو نوې شریعه استره چې بادشاہانو او حاکمانو ته ځان خوشاله کی خوشاله کی چې ګوره مونږ داسې خلک یو چې مونږ په توحید کې حاکمیت باندې فتوا لګو چې دا به رسیدي چې څوک دا بیانې بیا په خپله وای چې په توحید کې ربوبیت کې داخل لې جدا ذکر کولو ته حاجت ته جدا ذکر کولو ته حاجت ته لا توحید کې ربوبیت او دا قسمه د توحید چا وی دي دا دو قسمونه چا وی دي دا د توحید سره غداری ده د توحید کم قسم دا الله رب العزت بلا صفتونه دي هغه ټول کې الله یو منلی توحید پر رازقیت ده کنه ده توحید پر مالکیت ده کنه ده توحید پر تدبیر ده کنه ده توحید پر عبادت ده کنه ده نو کپا اللہ تعبدو الا ایانا تو توحید تل عبادت ثابت ہے تو دو ان الحکم الا للہ نا توحید تل حاکمیت اولی دستادی تھی آتا ہے جعلو اصلا و اصولا مقدما على اصول الدین نو دو اللہ تعبدو الا ایانا اخون الحکم الا للہ مخ کے ذکر کردے ہے اخوتی مخ کے ذکر کردے چه حاکمیت دا اللہ دے اومانو نو قدر دا اللہ دا رے چه امارا اللہ تعبدو اللہ ایا نو عبادت پس تیرف دے چاہی دا اللہ ای چه تا اللہ حاکم دا منی نو اڈر بیسو اومانی اڈر بیسو اومانی تبا عقیمو سو اومانی تبا آتو زکاة سو اومانی تبا لا تقرب الزنا سنگا اومانی تبا چه کمدنو ولای سرکن سنگا اومانی ولای زین با سنگا اومانی دا ہو چه اللہ حاکم اومانی نو دا اللہ درون با بیاسک ہے مانی دا اللہ ڈرونو و منی اللہ اولے حاکم میرے سب توحید پل حاکمیت مستقل قسم دے توحید چا اللہ رب العزت حاکم امنا ان الحکم الا للانا اللہ لہو الحکم لا یشرک فی حکمی احد قرآن مجید کی خود شرکو نے یاد کری جدرے انتو خیصر ولا یشرک فی حکمی احد ولا یشرک فی عبادت ربی احد تو قرآن پر میں اس کے خدا دو شرکو نہ آ رہی شرک فی الحاکمیت اور شرک فی العبادت دا دو وقت ضرورتی آغا ذلی صفات دا اللہ آغا بکی خلق غداریو کی آغا غیر لسکی ور کی نو آغا غزاول خب بیان اول دا دا علمانو سے مواری دا چا آغا بیان کی خلقو تا چپا دیز ہے کہ تا غلط سے چپا کم دور کی کیا اوسره چې کمنو رازق نوکره ته وي او رازق روپے ته وي او رازق افسر ته وي نو تعالی لازمی دی توحید تر رازقیت ته کی تو توحید تر رازقیت دا بیان نه دا ګورا او خلقو مرض تا ګورا تو هغه شانته سکوا اصلاح کوا اصلاح کوا دار توحید اقسامی ماوی کل عالمان اجمالو کی کل عالمان سو کی تفصیلو کی در ضرورت دپارا نور خوبت توحید لے لا الہ دکی او کلمہ توحید در لا الہ الا اللہ الہ یو اللہ دے دانور خل الہ مطلبو ندی که خالد تد الہ سلے مطلب دے که معبود تد الہ سلے مطلب دے که مدبر و متصرف تد الہ سلے مطلب داو مطلبو ندی لا مطلبو نے بیان کری دی نو دا لا الہ الا اللہ دا وز توحید کلمہ توحید وا دا یو جامع لفظ وز لا الہ الا اللہ قرآن کریم نور لغوی وغیرہ معنی برو سرازی قرآن کریم دا کلمہ توحید وای لیا چھ دا کلمہ توحید دا لا الہ الا اللہ حکم کرے فعلم انہو لا الہ الا اللہ اوز دا دے ہوں یو مانا دا دا دلیل بجانب کی او بلا مانا دا دا دعوی بجانب کی پوئی گا الہ قرآن مجید کی چھ مستعمل شوئے دے نو یو مستعمل شوئے دے دا کارساز متصرف پمان اکا پیدا کون کے چلون کے پویا پیل میں غیب دا دا معنی کدا درے مرتبے دے چا توحید مخکنے الہ یو پا دے معنی دے قرآن مجید کی استعمال اللہ واللہ سورة نمل آیت نمبر 60 61 62 63 امن خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها اله مع الله خالق سبته امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل بين البحرين حاجزا وجعل لها رواسيا وجعل بين البحرين حاجزا اله مع الله دلت اله متصرف امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض اله مع الله امن يبدا الخلق ثم يعيده امن يهديكم في ظلمات البر والبحر قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وينه کنه دلت اله خالق الله متصرف الله عالم الغيب دا د اله معنی قران کبیر راغلی ده قل ارايتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من اله غير الله دلیوانو دکانو او دلاندو زیموار سوک اختیار من چیوی اغا تسوئی قول ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدن الی یوم القیامت من الان غیر اللہ یاتیکم بضیع نشپی او درد اختیار چیوی چیوی اغا تسوئی دا قرآن مجید کی د اله یو مطلب راغله ده متصرف عالم الغیب کارساز متصرف عالم الغیب دیتا لن اله تکوینی وتوی اله څه شي دا یو مطلب د اله راغله ده قران کې دوی مطلب دعوا ده چې اله د کائنات الله د متصرف اختیارمن پیدا کون کې چلون کې سوته الله نو حکومت په هم ده غوی عبادت په هم ده نو دیمه الہ التشریع دایمه دعوی تاسو ګوري د پیغمبرانو په داو باندې په پوهه شی وسو زما کدا خبره درته یاد وی بیا ته د قران آیاتونو تلاوت هم کای کنه ته به پوهیږي یا قوم عبد الله مالکم من الہ غیره ونسو یا قوم عبد الله مالکم من اله غیره کدی زته د اله معنی معبود کای خدا خداو او دلیل یو شیشو عبادت او کای صرف د یو الله زکه معبود د یو الله بل معبود نشتا نو خون دیونکو اوس تراتوش او عبد الله عبادت وکي د یو الله زکا شمالکم من اله غیره نشت اسرارم کار ساز متصرف کارونه جوړون کې دا چې نا خبردار به دې الله نه پوښتي او دا یو او عبد الله دا وسو دا اله نه سوشو الا نوحي الیه انه لا اله الا انا فاعبدوني الا زمان علاوہ کارساز متصرف عالم الغیب زمان علاوہ بلنشتا فاعبدوني صرف او صرف زما عبادت او کئی دفل چا مازو کار نه کہی دا قرآن کریم انداز بیان دا توحیدو لکه یو الوهیت تکوینی دا دلیل کی په الوهیت تشریعی دا درې مرتبې د توحید شاسه په نزوان دی دا یو قسم توحید پر ربوبیت دا سکی دلیل کی او توحید پر الوهیت توحید پر عبادت مدعاوی عبادت بس صرف دی او اللہ وی دیگه کارساز متصرف صرف سوکتے صرف اللہ دے دا دا توحید منگا لبون تکی وضاحتو کو مختصر دا توحید چی دے نو منگا اوائل دا توحید چی منگ بیان کو